بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبي في كتاب النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الحادي عشر رضي الله تعالى عن الشيخ عمر رضي الله عنه الفصل بنت مانام دوك شابيتر بيغا خا مني تيخ نتا مسال حادي عشر مانام دي فكيل بك بن في اعلامه مانكو ديف سي دلن خمال ني di xamal mbokk yi annal ulama naka borom xam xam yep muttafaquna dañu depp ala al-hasati ji khirtale ala al-khuruji ti genn min al-khilaf ci wute bittiqa'i ci di moytandiko lo mawadhi'ihi walya manam mawadhi'ihi beurebam ye bok place am ya manam kon lool la legi li nga xamantene bo xolé chapitre yi comme niñ ko waxa won depuis chapitre 7 bi chapitre 7 la tambalé chapitre 8 hein 9 10 ba 11 mi ngi ci même lancé bi nga xamantene mom lañu waxon né mom la nek di traité légui bo xolé chapitre 7 bi daf ci doon wax di day moytandi ko lo nit ñi ci ñuy diingatuk lo xaram ci lo xamne borom xam xam di dañ ci wuté chapitre 8 bi muy wax ne yalla manam gis nga yoon bi manam kon ginnaw bi nga xamantene diingatuk xaram lañ lay téré diingatuk xaram lo xamne yalla daf koy lo xamni até bo xamné borom xoy dañ ci wut mën nga nak conseiller chapitre 8 bi mu orienter nit ñi ci ne len yalla nak attention malgré waxul kenn pour lolu nga gën ko mëna comprendre gën ko mëna appliquer moy lan moy yalla dafa obligé wul kenn mu top ben mazhab yenenbi sallalahu alayhi wasallam lañu top lo point final borom xam xam mazhab bi dañ leen di top ngir ñoñu gëna xam ñu ñu léral diiné ji point chapitre 9 bi cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu def ko tamit diñu leralal ne waru ne di nga yellowul deug parce que ki nga xamanteni ginnaw biñu xamé chapitre 8 bi ak limu yaato ak liñ ci xamé yeb mu ñuy jangal ci chapitre 9 bi ne di nga deug waru luddul ki nga xamné dafa pek mbolem sharia bi chapitre 10 bi mu gëna léral point yoyu non ci woné né ki nga xamné moy aarifu billahi ki xamné maftuhun alayhi la ki yalla defal fathul akbar kok mom du top kenn parce que mom dafa xam mbiri deug ni mu nekké lolu mom motax comme kokku la kon kokku tamit mo am droit né lidu ni et cetera ci chapitre 11 bi nak muy wax né malgré wouti yi buñu amé borom xam xam comme lim la jangalon ci chapitre 8 bi ne dañuy wouté et cetera yaatal duñ ko yaatal ne top yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lañu digal moy borom xam xam buñu wouté ci ben masala kanam defal li gëna woor moy borom xam xam yépp deppo nañ ci ben affaire moy li gëna woor kay def moy lan moy nga wouté khilaf wouté yi comme par exemple masala ndox biñ la wax sank bo amé benen ndox ndox bi nga xamné day ñepp nenañ baaxul comme xat ndox mu mëna malikey neena ndox mom mën na ci japp parce que dañ ko sip kessé ñi ci dess yépp ne ndox ma sobé wona mais bo amé benen té nga jël bobu effectivement olé ngay jël li alors que c'est voilà daf ci am OK et cetera mune kon fa aqulu ma ngi wax wa billahi ci jubur yalla kessé taala ji kaw ja tawfiq ci mom la deppale nek yalla ñu yalla deppale wo wote mom moy al hadi aji ginde yalla ñu yalla ginde bi man ni ci xéewalam ila sama tariq ci yoon bu jubbi mune yalam xamal annahu liwar bo moy yajibu warna ala kullu mukallafin ci beb mukallaf an yahsulati mu amé mu dem ba fagu min al ilmi ci xam xam ma lo xamne yasihu dana wëral bi ci mum i'tiqado ak pas pasam ala madhhabi ci madhhabu ahlus sunnati non wa sunna wal jamaa ak mbolo yi wa ma tasihu bi ak li nga xamne dana wëral ci lola a'malu ay jëfum ala wifq shari'at ci lu depp shari'at al mutahharat bañu la bat wa yajibu manam kon warna wëral wa wayajibu te warna ala ahli suluk ci ñooñu soobu ñi soobu ila turqi ala ci yoonu tariqa nitu yalla yi asadiqina te ñu degg an yaxtilu ci ñu fexé ba fagu ba am minal ilmi ci xam xam ma lo xamne ta feew dana yewena bi ak gi ci mom ah ma lo seenu jëf yi alal wi faqi ci lo xamne dana deppo dana ci am baynal mazahib ci digënte mazhab al arba'ati ñent kon nit ki warna fexé ba am ñet bu ñek bi moy mu am pass pass bi nga xamne mom moy pass pass ahli sunnati wal jamaa bo mom bu jekk bi ñaaral bi moy mu fexé ba di jëf jëf jo xamantene di yewenal manam pass pass bobu nga xamantene dan manam jëf muy jëf bok lo xamantene dana ci yewenalé dana ci rafetal dana ci réformer ay jëfum ba mu depp ak sharia bu labbe ñettelu mbir mi moy ñi nga xamne dañuy soobu ci nitu yalla ci yoonu nitu yalla tariqay ñuy fexé ba buñuy ñu faggu ci xam xam lo xamantene buñ ko faggo xam xam ba buñ ko amé ñent ngir yi dañ koy maîtriser ba buñuy jëf ñu jëf lo xamantene day depp li gëna deugër ci ñent manam li lo xamantene dal ñent ngir yépp dañuy depp ci né li baxna comme liñ la wax sank manako ñett yoy légui nak inshallah ci aqidatu tahawiyya bi aqida tahawiyya inshallah mom lañu indi kon ci pour lu ñëk li inshallah su ko défé après ñu yéggal li nga xamantene mom moy moy chapitre bi inshallah ci jotaay li ñu wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين أما بعد ginnaw biñu sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu ñepp di len ziarate di len balu haq ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bal ñu jéggel ñu suñu mbolem recc recc aduna ak al-akhirah ci barke rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ginnaw lolu solo nañ jele ci cheikh ahmed darwish ak al-cheikh علي جمع مجلتي الحافظ عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري مجلتي الشيخ عبد القادر شبلي الطرابلسي المديني الحنفي مجلتي الشيخ حبيب الرحمن الموسوي الكاظمي الهندي الحنفي مجلتي الشيخ العلامة عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي بيغا خامتنا موم مو شرح عقيدة التحاوية موم مجلتي الشيخ محمد أمين بيغا خامني موم مو غنا سيو تي ابن عابدين الحنفي moy mu haqiqu manam ñi nga xamne ñom ñoy hanafiya mo segg seen mazhab mom mu jele ci cheikh mohammed ibn abdurrahman al-kasbari mom mu jele ci papam cheikh abdurrahman al-kasbari mu jele ci cheikh mohammed ibn ahmed ibn sa'id al-hanafi al-makki bi nga xamne mo gëna suyu ci ibn aqila mom mu jele ci cheikh abdullah ibn salim al-basri al-shafi'i mu jele ci cheikh mohammed ala'uddin al-baburi al-misri al-shafi'i مجلتي الزين عبد الله ابن محمد النحريري مجلتي الجمال يوسف ابن زكريا مجلتي الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مجلتي الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني مجلتي الشرف أبو الطاهر ابن الكويك مجلتي زينب بنت المقدسية موم مجلتي محمد ابن عبد الهادي موم مجلتي الحافظ ابو موسى المديني momu jele ci abul fath ismaeil ibn al fadl ibn ahmad as-siraj mu jele ci abul fath mansur ibn al husayn at-tani mu jele ci al hafiz abu bakr muhammad ibn ibrahim ibn ali al muqri momu jele ci al imam al hafiz ahmad ibn muhammad ibn salama te moy abu ja'far al warraq at-tahawi al hanafi rahimahullah ta'ala bi nga xamantene misr la dekkone mu dadi wax ne hadha li dhikru mom moy tuddu bayanu leral aqidatu aqira paspasu ahlu sunnati wal jamaa manam paspasu ñi nga xamantene ñom ñoy wa sunna te ñom ño top li nga xamantene moy mbolo wu julini nek ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala mazhabi ñu koy tek nak diko defé ci mazhabu ci gisun ci doctrineu fuqaha borom xam xamu fiq al millat bu xéet ñi nga xamantene seen xam xam dafa xoot borom xam xam yu mag yo rahmatullahi alayhim te ñu bokkon ci xéet ñu mag ñoo manam li nga xamantene mom lañu fasone ci seen xol diko jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala te mom moy abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi mom moy imam bu mag bobu te ñu koy wax al-imam al-a'zam te mu siwe mom moy imam abu hanifa li nga xamne mom moy turam deug deug mom moy an-nu'man ibn thabit dañ koy wax al-kufi ndax kufa la dekon ak wa abu yusufa te mom moy imam abu yusuf mom moy yaqub ibn ibrahim al-ansari ak imam abu abdullah wa abu abdullah moy imam abu abdullah muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ridwanu ngeerum ridwanullah ngeerum yalla ya alayhim yalla nek ci ñom ajma'ina mbolam seen manam kon li da fay leral pass pass gi nga xamantene imam yu maggi rahmatullah alayhim mom lañu yore won wama ak lepp lo xamantene ya taqiduna fason nañ ko ci seen xol min usul din ci ciosani dine ndax li nga xamantene mom lañu wara xam mom moy dine dafa am lo xamantene mom lañu tudd al usul am lo xamantene mom lañu tudd al furu' li nga xamantene mom moy al usul moy yi nga xamantene ñom ay ciosan lañ ay fondement lañ ci kaw lolu ci lañu tabaxé dine ji manam lolu kenn waru ci wuté ak kenen lolu manam mom mo rawati na ci yi nga xamantene manam mom lañuy fas ci seen xol motax am yi nga xamne mom lañuy wax al furu' moy yi nga xamantene ñom ay ciar lañ masalan tay ndax yalla kenn la lolu mom ciosan la masalan tay ku manam lolu kenn waru ci meuna wuté kep ko xamantene daf ci wuté dañuy meuna atté ci ne koku soit manam ci ciosani ku ci wuté dañuy atté ne soit koku manam yéfer la wala bok budul yéfer nitu bid'ala manam kon lolu mom moy li nga xamne mom moy usuluddin moy ciosanu diine ji am nak lo xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di tuddé al furu' manam mom moy branche moy tiar yi moy ramification yi yoyu nak mom nit mën na ci wuté masalan tay ndax julli farata la wa wala det kenn waru ci wuté amma nak masalan tay ndax bu may julli tari fatiha bi obligé na wa wala det lolu mën nañ ci wuté ndax yoy bokul ci ciosanu diine yi waye daño bok ci ramification yi nga xamantene ñom ño nek ci ronuk fondement biñuy tuddé né julli farata la légui masalan mu né wayadinuna té ñuy diine wo bi ci mom rabbul alamin borom minde fi subhanahu wa ta'ala manam duñu ko sharha ndax manam duñu yaatal baati dañuy jaar non rek dem bu ko defé ñu jéxal ko insha Allah ta'ala ci suñu jotaay amma li nekkon ci bir nak ñi jangon nañ ko ñom ne wa naqul kon nak mu ne dañuy wax naqulu dañuy wax fi tawhidillahi ci wetal bur yalla subhanahu wa ta'ala mu'taqidina suñu mbir nek adi fas ci suñu xol bi tawfiqillahi ci deppele gi ñu yalla deppele kon ñun li moy suñu fas fas manam moy wa ahlu sunnati wal jamaa li lañuy jaamo seen borom subhanahu wa ta'ala ci seen fas fas te li mom moy li nga xamantene mom lañu gëm seen diggeunte ak seen borom jalla jalalu muné inna allaha wahidun la sharika la inna allaha li wër bu wër moy bur yalla li ñi ñëk jaat moy né wahidun kenn rek la la sharika la amul bokalé bokul ak kenn dara wala shay'ati deb dara mislahu di kemam manam amul dara lo xamantene dañ ni li mom dafa semblable ak yalla wala shay'ati deb dara yu'jizuhu di ko lotal manam yalla amul incompetence ci dara lepp la man ba pare daf ko man ak perfection wala ilaha amul ben bur bo xamantene def nako jaamu ci deug khayruhu kudul mom bur yalla kon yi moy fondement yi nga xamantene mom lañuy ñëk fas jaamoko borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom qadimun dafa jitu bil ibtida' ci lu amul ak tambali manam mom ak existence am amul fumu commencé ndax bu fekkonté na amna fumu commencé konon ton limi teki moy kon mom indi wu fi bopam dañ ko fi indi manam kon mom lool moy wané ni kon dañ ko fi indi lool mom motax té bu amone commencement sik nekul ci ne li di ñew du daganté mom moy lan moy daimun dafa sax di wey bilantiha ite amul fumu yam suñu borom subhanahu wa ta'ala su fekkonté ne dana am fumu yam konon ton lool moy teki ne kon dana am ben jamono jo xamantene aduna bi meuna exister fek yalla du fi ne te kon bu boba lolou limi tekki mom moy kon yalla dañ ko fi indi wala yafna la yafna yalla du jeex abadan wala yabidu teyit ak amam du jeex manam la yafna du jeex wala yabidu te du deñ di continuer di wey di am wala yakunu te du nek illa ludul ma yuridu luko sop lumu nam mom yalla imam yalla luko neex rek lol mom moy am la tablughu du ko joté al awhamu def le mom moy imagination manam kon mom imagination du dem ba yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala wala tudrikuhu te du joté ci mom tamit al afhamu degi moy compréhension yi duñu dem ba joté ci yalla wala yushbihu te yalla du nuro ak al anamu minde fi li tamit benen mbir la bo xamantene lu am solo la lo xamantene dañ koy japp ci suñu borom subhanahu wa ta'ala hayyun suñu borom da fay dundam amanam amul fumu tambale te amul fumu yam la yamutu motax du de wa qayyumun mom dafa taxaw bopam te taxaw molem minde fi la yanamu du nelaw khaliqun mom yalla mo bind minde fi ga bila hajatin way soxla wulen motax mu bind len amma ñun nak bu fekente ni dañuy dem di wuti ci dara wala ñuy defar dara dañ ko soxla yalla nak soxlawul nit ñi wala minde fi lolu motax mu créer len raziqun mom yalla mom moy wërsegal bila mu'na te wërsegam duko arrêté abadan soxlawul dune masalan man nak lima amul lepp joxanako man nak fim tollu nak gaay fexelen no len di débrouiller wu dedet yalla tout temps mom moy wërsegal ñepp mumitun bur yalla jalla jalalu mumitun mom moy nga xamne moy ré bila makhafatin te amul daralum ci ragal manam bu réé aragalu ci dara baye sun mom moy dekkal nit ñi bila ma shaqatin te amul choono manam buy dekkala nit ñi ni mu leen bindé won avant ñu loolu mom dafa nek lo xamantene dafa yanu mana ndax ni mu leen bindé lata ñuy juddu nonu la leen mëna dekkale sans problème loolu mom amul ben problème te am xel dana ko yanu mazala yi nak ay mbir la yo xamantene dañu intrinsèque ci yalla manam yalla kenn mënul imaginer né yalla existé na sans yi existé ma zala mutur deñ bi sifati ci melo mi mom bur yalla jalla jalalu melo yi nga xamantene mom lañu tuddu ak yuñu tuddagul yépp deñut ci melo yoy qadiman di aji sax qabla khalqihi lu jitu muy qabla khalqihi lu jitu minde fami manam yalla melo yi nga xamne mom lañuy wax ci mom yépp daf ko melo te amul fu melo yoy tambale manam yoyok yalla ñofi mësa nekkando melom yoy lam yasdid te du yok bi kaunihim ci senu ak am ñoom minde fi shay an dara lam yakun lo xamne nekul won qablahum lu jitu ñoom min fi fatihi ci melom yi manam li limi tekki moy sama borom subhanahu wa ta'ala masud manam ak nekul minde fi yokku ñuko dara niki nonu duñu ko wañi dara wa kama kam ni nga xamantene kana non la nekke azaliyen bi aji sax bi sifatihi ci melom yi kazalika niki nonu la yazalu du deñ alayha ci nek nonu tamit abadiyan manam nimu nekke azaliyan manam moy musul wona deñ o manam azal moy buñne li musuta ñak manam musuta pré-éternité comme ni nga xamantene nonu la melom yi pré-éternel niki nonu tamit moy attribut yi kazalika niki nonu la yazalu du deñ alayha ci melom yoy abadiyan di ba faaw manam non dal l'éternité tamit nonu la melom yi di may am laysa nekul ba'da khalq ginnaw khalq bindu al khalq minde fi istifada du fofu le tibbe ismul khaliq turuk aji bindu ji wala di tiagen bi ihdasi ci amal bimu amal al barriyat minde fi istifada mom la jele ismul bari manam ginnaw ba mu defare minde fi du fofu le julli jere tour bi nga xamantene mom lañu wax al bari batu al khaliq ak al bari ana lan mom mo len wutal al khaliq moy aji bind ji al bari moy aji bind ji waye sauf que al khaliq buñ ko waxe moy dafa bind a part de quelque chose al bari moy ki nga xamne daf leena bind sans am sans mu am origine law ñel nako mom bur yalla jalla jalalu maana rububiyata maana ni mom moy mom mindeef yeb ba pare di len yar di defar seeni mbir wala marbubata fek boba dara luñu wara yewenal ay mbirum amu fi won dara lo xamantene luñu bind amu fi won waye xerewul mi ngi tuddon rabbul alamin wa maana amna maana al khaliq adi bind ji wala makhluqati amul won kenn ku ñu bind mom bur bi subhanahu wa ta'ala kon manam melo yi le fait que mu am carte nu meuna bind amon na fi ingéniosité bi capacité bi lepp ngi fi won té pourtant defugo ci won dara fi nak motax ahlu sunnati wal jamaa dañ fay wouté ak mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñom dañoo japp né yalla bi ama manam le fait que mu tuddu al khaliq manam moy dafa fekk dafa bindu ba paré ci lay dogu tuddé al khaliq alors que wa ahlu sunna wal jamaa dañ né dédét dafa tuddon al khaliq mom tour yi ak melom yi nga xamantene mom la amé daf ko amé lata lan lata mindé fi di am lata li mu koy utiliser wa kama kem ni nga xamne annahu nak mom bur yalla muhyi moy aju dundal al mauta way deñi badama ginnaw bi nga xamantene ahya dundal na len istahaqa yelona hadha al ism bile tour qabla ihya'ihim lu jitu mu len di dundal manam lu jitu mu len di dundal ci la yello won ñu tuddé ko ki dundal aji ñedé kadhalika niki non istahaqa non la yello ism al khaliq turuk aji bindi ji qabla lu jitu insha'ihim mulen di sos dalika lolo nak bo gise mu am bi anno dafa fek ne mom bur yalla subhanahu wa ta'ala qadirun ku am katal lakum man la te sañ wala kulli shay'in ci lepp lo gis wa kulli shay'in te lepp lo gis faqirun dafa ajo ilahi jëm ci yalla lepp lo gis dafa ajo yalla wa kullu amrin te bepp mbir yasirun lu yomb la alayhi ci mom bur yalla wala yahtaju ajo wul ila shay'in ti dara comme ni nga xamantene nonu law ko waxe suratu shura bimna laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ci fukel bi aya bek ben mune laysa deet yalla kamithlihi kemel lu melni ak melom manam misalam boko don yemel ak dara amul dar shay'un dara lu melni mom manam yalla amul dara lo xamantene nuru nako wala mu jégué ko wofu wote mom bur yalla as-sami' moy ki nga xamantene mom moy aji deg lepp al-basir mom moy lepp lo xamantene dañ koy gis itam mom mi ngi koy gis manam khalaqa mom bur yalla mo bind al-khalqa minde fi bi'ilmihi ci xam xamum manam yalla togul di tok di khalaate lenen dedet ci xam xamam la binde fi wa qaddarate mom mo natale lahum ñeelen aqdaran ay dogal wa darabate mom mo sadd dooral lahum ñeelen ajalan ay dexeul manam ay limite kenn ku ci nek mo la wutal ay delai walam yakhaf te ragalul walam yakhfa te nebul alayhi ci mom yalla shay'un dara qabla an yakhluqahum lu jitu mu len di bind manam yalla xaarul neewul ñi bind len worna comme ay boromi xel la ndax tay bu fekenteene bind na len bo moytuul dinañ fi teural nangam ak nangam yalla deful lolu de yalla lata mu len di bind xamone na seen mbir yep la ko dalé ca bañu soso ba bañu jeex ak lepp yalla xamone nako wa'alimati xamna ma lepp lo xamne ñu hum ñom amiluna mom lañuy jëfé qabla lu jitu an yakhluquhum mu len di bind fa wa amarahum mom mo len digël bi ta'atihi ci ñu top ko andak ne yalla xamna lañu narona def andak lolou yep xamna ni ki nga xamantene xamna ni samba da nara top yalla wayo modou dako nara moy lolou mom yalla xamone nako andak lolou mom pourtant avec lolou yep wa amaruhum mom yalla mo len digal bi taatihi ci ñu top ko wonaha umte mom mo len tere an ma fiyati ci ñu may ko wa kullu shay'in bepp mbir bo gis nak mo xam nit ki da fay def lu bax wala da fay def lu bon wala xew xew yi nga xamantene ñom ñoy am kullu shay'in bepp mbir dal lu mbir mbiro yajri day daw bi taqdirihi ci natalem manam ci dexeul manam mom moko programmer wa mashi'atihi ak ciobarem wa te mashi wa mashi'atuhu te gis nga ciobarem nak mom tanfazu fawu day wey la mashi'ata amul ciobare lil ibadi ñel jami illa ludul ma sha'a lo xamantene sobnako mom bur yalla lahum ñel len fa ma sha'a lepp lo xamne sobnako mom yalla lahum ñel jami kana loloy am wa ma lam yasha lepp lo xamantene sobuko mom yalla lam yakun lolo du am yey bur way yahdi mom bur yalla moy gindi man yasha'u kuko sop waya fimute mom moy musal wayu afite moy may jam fadlan ci ngeneelam lolou def ko parce que daf ko obliger yalla obligé wul gindi ken wayudillu yalla mom moy sank nak sax man yasha ku ko sop wayakhdul te mom molay beccangal manam molay setan bayila nga sanku ku ko wayaptali te mom moy natou ku ko neex had lan way ci mandutem manam mandute nak li nga xamantene mom lay tek ci wa ahlu sunnati wal jamaa buñ ko waxe mom moy yalla moy tek mbir mu nek fagn ko wara tek ba nopi itam manam nit manam di baña manuté buñ ko waxé moy baña sopandiku ci lo xamanténé momoko wayé yalla mos ku nek xamna ni momo mindeef yépp kon lu ko neex rek la ci def kon té boba kenn du dund dafa togn wayé dañ nan dafa manu wakuluhum wayé nak amma mu'tazilay ñom dañoy japp né manu mom moy nga def lu deppo sagesse comme ñom niñ koy waxé waaw wakuluhum té ñom ñepp nak yataqallabuna dañuy jallar biku ñom moole mindeef yalla yataqallabuna dañuy jallar biku fi mashiatihi ci bir ciobare yalla kete bayna digeunte fadlihi ngeeneelam wa'dlihi ak mandutem yalla rek mom moy xol ku ko neex mu defal la ngeeneelam ku ko neex mu bayila setan la ba pare sank lo fu ko neexé te kel du wax ne dafa toy wa huwa mom bur yalla muta'alin ak yegla ak kawela adi kawela an al adad wut wolif lepp lo xamantene adad la moy ay contraire moy ñuy safano ak mom wal andade wala ay denda yalla kawé nak kawé way bo xamantene kawé way bi nga xamantene nak mom lañuy wax moy kawé way hein pas place physique mais kawé wayu niveau comme masalan tay buñ né diw fami leye place bu kawé la fa am bokul ak tok nek place bu kawé voilà bu ñëkk bi la manam nak kon mom bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa kawé wëlif ay contraire am ku koy safanol ak mom niki nonu dafa kawé wëlif manam mom bur yalla kawé nak kawé way bo xamantene manuta am denda la rada amul kenn kuy delo li qada'ihi ci ay atem manam ci ay dogalam wala muaqiba amul kenn ku nan nañu xolaat di ci ginnaw li xamé ñeul atem amul ko nan way nañ def nañu réviser wat li nga xamné moy jugement bi yalla juger wala ghaliba té amul kenn ko xamantene aji note la li am ri ci ñeul digël ñeul mbirum yi wala ñeul digëlam amanna ñun na gëm nañu bi zalika ci li ñu fi wax li ku li lepp wa ay qannati woor nañu ne ci suñu xol ne am na li wër bo woor moy kulan li lepp lo xamantene amna min indi ci mom bur yalla la jogé yi dafa intrinsèque yalla la bout dañu gum wa innatil werbor moy muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene ñun dañ koy gëm na abduhu mom moy jam al mustafa ba mu bel tan ko ci bir tanefu mi wa nabiyhu te mom moy yenentam bi nga xamantene al mujtaba daf ko seppi sélectionné ko wa rasuluhu mom moy ndawam yenent bi nga xamne daf ko yoni sallallahu alayhi wasallam al murtada ba nga xamne daf ko gërem ba gërem leppam salawatu rabbi wa salamu alayhi te gem nañu wa annahu til wer wor moy mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam khatimul anbiya mom moy ki nga xamantene mom mo tej yenent yi manam ñu yoni ni manam ñi nga xamne dañ leena solo def ci ñom prophétie ñoñu ñep yenent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tej wa imam te mom moy imam al atqiya ni nga xamantene ñom ñoy way ragal yalla ñi ñepp mom moy ki nga xamantene mom moy seen jitt amma le fait que mu nek ko xamantene dafa tej mbolam yenenti alayhi msalat wa salam kep ku ko gamul yefer la lol lañ ko xam ñun wolof dañu bari masla wa sayyidu yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam sayyidu moy sang al mursalin ñu yoni ni wa habibu mom moy sopet rabbil alamin kay borom minde fi sallallahu alayhi wasallam wa kullu da'wa bepp wote ak nubu wote ak yenent baadaho ginnam koku fa xayun ak mbewte la wa hawan ak banexu bakkan kesse wa huwa ndax mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam te mom al mab'uth moy ko ñu yoni ila aamatul jinn ci mbolam jinne yi wa kafatul wara ak mbolam minde fi manam nit ñi wal bil haqq ci deug dañ ko joxale deug wal huda ak njub wa bin nur ñu joxale ko leer go xamantene leer gu feñ la go xamantene amul tangor wadiya ak leer gi nga xamne day tak manam moy façon leer yepp rek lepp lo xamantene luy leral la sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu indi deug indi ko leral ko wa inna tali wor bo wor moy alquran bi nga xamantene mom lañuy jang te mu nek lo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko indil kalamullah ko ko kaddu yalla la de minhu ci mom bada la feñi ñew ñukoy xam ñun bila kayfi yetintul amul nekkin qawlan mu nek wax manam sama borom subhanahu wa ta'ala mom alquran kaddu la go xamne melo la attribut la ci mom moko genné bimu ko genné la nek mindeuf mais alquran bi ci mom la joggé masalan tay parce que li place lu am solo manam tay bu fekente ne dama ni man ah dama tok manam tay xalé bi tay bu fekente ne dafa ñew xam nga mënta wax pourtant mi ngi do lacc xam nañ di kaasu café bi dafa ko bëggoon pourtant mënta wax mais exprimer wul manam kon obligé wul mu am cadeau ak lan ak so ak lettre obligé wu tay masalan tay su fekente ne damay dawal sama auto amna fo xamantene bu mo fa yegge dina xamne dañ ma bëgg wax ne ma amna kuma taxaw ne ma eh fi bo fi yexé da ngay taxaw mu am fo xamantene dañ nan ma fi bo fi yexé lenn rek nga am droit def moy jadde di fi ci def nenen manam ay ko waxul ak man amna parole niki nono tay bu fekenteene ah masalan ki nga xamne dafa muuma leg mu joxogn la daali def ben si nga xamne li la bëgg wax yoy yep ay wax la motax way kato arab bané innal kalam la fil fuad wa inma ju'ala lisanu ala al fuad dalila kaddu ci xol la ne legi nak lamine da fay ñew rek di tok diko tektele motax langage yoy yep am nañ legi nak te du lu am son ak lettre rek mom lu am son voix bu ñu dig rek keni lolu lu mat la parce que tay masalan seng bi yeungatu amna son est ce que day wax ken day wax de son seng baangi wax waxul lutax waxul te pourtant amna son amna ay lefa du do niki nonu tay bu fekente na dañu ne ah ah garab et cetera mbam bi ngax pourtant mi ngi ngax est ce que lolu ak melo mat la manam comme li wahabi di wax nan manam yalla day wax ak baat ak voix xam nga lutax meunta nek li tax meunta nek parce que ñom dañuy wax ne parce que ki am voix mo gëna mat ki amul voix mais dañ nan ne dedet ki am voix nit meuna am voix comme liñ wax rek ba paré nit meun nay wax sax wax ju leer fekk amul mero mat masalan tay cassette radio bi du limi wax dañuy dégg muy wax mais waxu kan la xana du man mi ngeen di dégg muy wax mom man mako wax wala kenen ko lañ doon déglu koko wax wala radio bi moy wax radio bi nek lulul luy émettre son est ce que radio bi dañ koy tuddé comme ku am parole mom dit mais dañ nan mi ngi émettre lan son tay du wax ju nek mom mo am manam voix ak lettre comme tay masalan tay bu fekente ne dañu yor fichier bi ni soko jëlé nga duggal ko ci ordinateur bi namu fa nekké sans nga am lecteur bi lolu est ce que voix l'action fatiha bi nga mokal ci sa xol instant bi ni mu nekké ci sa gënne té waxu goko lan la est ce que voix la ak lettre dit lolu motax ñu mëna wax né manam motax cadeau man na am té lan du am té so du am lettre du am alors que parole yaangi fi comme langage des signes yek liñ la wax sax leen nak wa bi mom dafa gëm ne yalla mom dafa am baat voix ak lettre li lay won ne nak lolu manu ta nek ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy su fekkonté dafa am ay son manam mu am ay lettre ak ay voix lolu bu boba day obligé soxla lu ko composer te bu amé lu ko composer moy wané ne amna fu mu tambalé te yalla amul comme ni nga xamné nonu lañ ko waxé won melo mi amul dara lu ci soxu li ki imam at-tahawi la mo imam ñom imam abu sallu imam abu hanifa yu magi mu ne li imam abu hanifa japon ci xolam lool do baxu ha mom lañu wax imam al-azam imam bi gën bu am ay font yalla ñu yalla sam motax kon nak ci mom la feñe manam kon amna nu mu def bu bind kaddom bamou nek ci lawful mahfouz comme ni mou bindé fi yalla moñu bind moñu fegnal mais est ce que ñun ay melo yalla lañ wala ay mindeefu yalla lañ ban lañ ci du mindeefu yalla lañ yalla tamit nonu la jëlé waxam bi nga xamné melo la ci mom mu bindu ko manam mu transmettre ko tay man buma bindé lettre suma la bindé lettre nga jot li ngay lire waxu kan la sama wax est ce cela veut dire que ni manam boko lire est ce que meun nga xamé à travers de li nga lire rek que ni man damay amna parole wa wala dit di nga xamné amna parole li nga dul xam moy nan la sama bat mel mais xam nga ni man amna parole lettre bima bind mom li nga ci gën li gëna mag li ci mëna xam moy a waaji bind li amna parole amma tay su fekente ne par exemple dañu jël par exemple son ki biñu bind ko son zeng bi ñu def karang rek nga lire ko da ngay gis ne ki amul parole même langue yi ñu utiliser sax day exprimer rek li nga xamne mom mo nekk ci xol yi kenn ku ci nekk solo langue bi utiliser nga koy waxe wala xam nga gay yalla ñala sam wa anzalahu yalla moko wacce mom alquran ala rasulihi ci kaw yenentam ci yenentam bi sallallahu alayhi wasallam wahyan mu nek revelation wahyu kon kaddom la ci mom la fegne mom yalla moko genné manam moñu ko wan mais bimu ko waré bimuy wacc ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam do won arab de bimuy wacc yenente bi sallallahu alayhi wasallam wahyu rek la revelation la legui nak bu koy genné manam ci la nekk arab motax yenente bu nek dañ koy yoni comme ni alcorane wax bi lisan qawmi ci langue peuple and ak message wax kaddu yalla lay transmettre motax alcorane ja'alnahu qur'anan arabiyyan def nañ alcorane bu mu nek arab wa saddaqahu motax te deugal nako mom alquran almu'minuna way gem ya ala zalika ci lol haqqan muy deug wa ay qanu te wolu nagn ci sen xol yi deugal nagn ci sen xol yi ne leer na len annahu nak alquran bi ni lire kalamullah kaddu yalla la bo xamne melok bur yalla la ta'ala aji kawaji bil haqiqati ci deug ni mu nekk waya laysa nekul bi makhluqin luñu bind ka kalamil bariyati kem kaddu mbindi fi ñun suñu kaddu dafa bindu motax voilà ak lettre kaddu yalla melo la du voix du lettre du tamit l'air comme ni koy du l'air parce que l'air lan la mindeef la attribut la ci mom faman samiahu kep ku ko deg fa zaima mu ndort muy wote woné annaho nek li mu deg kat alquran di kalamul bashari kaddu nit dong la kaddu mindeef la faqat deug kafara wetina yalla waqad deug zammahu ngagn nako allah bur yalla manam wa abahu ta aybal nako wa awda'u ta tokko nako bi saqar ni dañ ko yobbu ci safara bi ñuy tuddé saqar haythu qala fi nga xamne mom la doon wax mom bur yalla subhanahu wa ta'ala ka awena mom bur yalla mune ci suratul mudaththir aya 26 bi mune sa uslihi khayrun sif nako sanni saqar ci safara bi nga xamne mom la ñuy tuddé saqar fa lamma bi nga xamantena awada allah deuk tekkona bur yalla tekkona bi saqarin ci sawar biñ nan saqar li man ñeel ki nga xamantene qala dafa wax ne in hadha ci aya bi ko jitu rek in moy aya 25 ci sawatul mudaththir mune in hadha li dal nekul illa qawlul bashar lul waxu minde waxu nit moy walid ibn mughira bi mu taxawé ne li dal alquran ji dal waxu nit rek la fekk boba gaay ñom dañ doon deglu xam nga gaay dañ doon def manam ñom dañ ñene won gumu ñu yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax ñoom kilifa yi makkay wa quraysh dañ doon wax ni bu ko kenn deglu waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam su taxawé du julli ci guddigi da nan tari alquranul karim legi nak gaay da di ñew nak manam kilifa yu makki ñoom ño daan ñew nak di dajolo diko deglu kenn ku ci nek ci benn ko di deglu ndax bir bi ni mu nexé sa yu déné ba nga xamantene fajar gaay ñu wara xar rek ñu tassé wat ñoom ñepp buñu tassé rek daal ni ah gaay ñun ne buñu gori buñu gaay yi gisé ni ñun dañuy déglu waaji konon ton dinañ ñu wéddé boba dinañ ko top ñoom ñepp kon nak xam nga ñuy def bu suba bu fi kenn nekkata waye bu ëlëk sa joté rek ñu tassé ndax mir ma da neex gaay nak gën bëss manam ah dañu dem ba nga xamné aaj bi day waaja jox ñu na ah gaay ñun nak am nañu problème bu reuy problème bi yépp nak kenn rek la moy Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy problème bi ndax waxam yi muy wax su fekkentene gaay yu joggé ci acc bi ñew nañu té ñun utunu solution ba xam lan lañ leen di wax contre waji ñom ñepp buñ ko déggé dañu tuupa dañu dugg ci diinéem ji muy woté kon il faut que ñu wutul ko solution bala lolo am ñu dajalo nak ha ñu né Walid ibn al-Mughira ah gaay dé ñi ni né nañ waji njabar kat la mu né deulet njabar xam ngeen bu baax ni njabar kat waji du njabar kat njabar ni mi mel xamna ko bu baax xamna ni mi wax diko takkat ak yoy non seen jabbatu yoy xam ngeen ni waji du njabar kat ñu né ah waji dañuy wax né ap poète la mu né ah ba dan xam ngeen ni poésie ñun ñepp xam nañ ko té man poète arab kèn dakumako xamna bu baaxa baaxa ba mbolé maîtrise ji ak mbolé ni ñi teurele mbiri kon na xam ngeen lan la li ma deg du poème ñu ne ko ah kon nak dañuy wax ne waji dafa dof mu ne len hey yeena gëna xamne bo len ne dafa dof aussi gaay buñ ko déggé dañ xamni ci du doxal gaay ne ko ah ala kulli halin dal utul solution est ce que du lool la média yi di def bu legui ni wa fexé buñ wut solution nan lañu def bu intoxé gaay légi nak mu ah faaw nga wut solution da mu dañi wa baxna après nak mu dañi wa may len mu deglu ko bim ko deglu la mu commencé genre affaire bi duggu ko mu ne hey ay la yewen li dafa neex la wax gis nga mbir mi musuma deg wax ju melni li dal waxu yalla la xam ngeen lan la buma kenn re affaire bi dafa neex ba nga xamne gaay nak ne ko ah say li de yi li nga wax publiquement mom il faut nga wéddi wat ko parce que sinon ñepp dañu dem toubi ñi ñu fexé ba mu dem taxaw ci karaw kaw kanam ni ñepp publiquement dan in hada mbir mi nekul illa qawlul bashar lulul waxu nit yalla nak ne mom moko sa uslihi sa qardana ko sanni sawara parce que mom xamna ba pare mu ne kon nak bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa tekkoo ni dana duggal safara bu tar bobu bu tang bobu bu metti bobu ci ki nga xamantene mom mo waxon ne kaddu alquran bi kaddu du kaddu yalla waye kaddu mindeef la alimna ci li ñuy xamé wa ay qanna ci lañuy wolo ci suñu xol annahu li mbir te mbir moy qawlu khaqni alquran kat mom qawlu waxu khaliqul bashar ki bind minde fi la waya du waxu ki bind nit ñi waxu ki bind nit ñi la waya du waxu nit wala yusbihu te nurowul ak qawlul bashar waxu nit wa man wasafa kep nak ko xamne da nga melale allah bur yalla bi maana ci maana min maani al bashar ci meloy minde ci maana ay nit lu am solo mbollem luñu lele yalla daf ko melo yow nga melale yalla melo bobu ba pare jappene sens bi limi tek moy comme bu nekké ci nit mune faqat deug deug kafara weddina yalla motax li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu jappene ñi nga xamne dañu fas ci seen xol ne yalla dafa nek ci kaw tok am ñaari loxo am ñaari tank ñu tek etc ñoon dañuy ne koku yefir la ñu melni an-nawawi rahmatullahi alayhi dañ ne dañuy xol budé borom xam xamako wax ñu ne yefir la budé ko xamul ñu ne du yefir manam pour wax la gravité wax ju mel non légui nak loolu la waxa bi di tassare ci mbolo nit ñi yalla ñu yalla sam fa man kep ko xamantena abu sara xol go bu baaxa ba hada bi le mbir ci sa beut xol i'tabara dana jangat bu baax wa an mithli te dana manam te won fa dara manam wa da ngay dem ba ci kamne in zadara dana jajju an mithli wolif kemu qawlul kafir waxu yefer wa alimata dana xamne annahu nek mom bur yalla lay bi sifati ci melom yi dey lay takal bashar melul ni minde fi war ru'yatu nak amma gis yalla nak mom haqqun koku deug la li ahlul jannati ñeel wa al janna lol muatazi lay dañ koy lank nenañ yalla kenn du ko gis parce que ñom dañu japp ne comme yalla du jëm kon kenn mënu ko gis ñom loolu lañ japp waye alquran da ko saxal motax mu ne kon nak waru yatu gis yalla mom haqqun deug la li ahlil jannati ñeel wa aljanna bi ghairi ihatatin ci lu amul ak fek manam wala kayfiyatin te amul ak amin anam moy manière amul circonstance de manière ba pare ken du ko pek mom yalla kama ken ni nga xamne na taqabihi nonu la waxe kitabu rabbuna tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mi ngi wax ci suratul qiyamah ci aya 22 ak 23 mune wujuhun ay xar kanam yawma ibn bis bob nadiratun dañuy nat ila rabbia ndax dem ci sen borom nadiratun dañuy xol manam dañuy xol yalla wa tafsiruhu tali firi lu wax ji ala ma moy ci kem ni nga xamantene moy ci ni nga xamantene aradahu nonu nako namme nonu lako beugge allah bur yalla taala ajka ju wa alimahu te nonu lako xame kenn du wax na yalla manam gis gis bi dinañ ko gis lañu xam suñuy beut lañ koy gisse waye suñu beut lañ koy gisse lolu lañu mëna wax waye kenn du ko gis comme ni tammi wahabi di wax na dañuy jakarlo ak mom dede parce que yalla amul su conscience de lieu wa kulluma lepp lo xamantene jaa dikina fi zalika ci lolu min al hadith sahih te ay hadith nek ay hadith yo xamne yu wer la an rasul tukke ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fo huwa lolu de kama qala kem ni ko yenente bi waxela sallallahu alayhi wasallam wa ma'nahu manam nak ala ma moy kem mi nga xamantene moy ci nga xamantene arada nonu lako yenente bi lolu la ci nam mo dem lo xamne ci melo yalla yi la buñ ko tuddé dañ nan ñun xamuñu nu mu mel nako yalla bëgge non na yalla manam lam ci djublu lola la na yenente bi lam ci djublu lola la sallallahu alayhi wasallam la nadkhulu duñu dugg fi zalika ci bobu le mbir mutaawilina suñu mbir nek aji gëndele bi araina ci suñu gis gis gëndele moy interpréter manam ñun duñu ci nek di interpréter ci suñu ay gis gisu bop wala mutawahhimina du ciagne di def def le di imaginer bi ahwaina ci suñu ay banex fa innahu li wer bu wor moy ma salima kenn muccul fi diini yi ci diinem illa ludul man ko xamantene sallama dafa womatul lillahi ñel bur yalla azza tedna dara ngay bu upp xelu mindeef wajala niki non non la magge magay bu upp xelu mindeef kep ko xam manam kenn muccul kon ci diinam lulul ko xamantene dafa jebal yalla wali rasuli jebalul ci yalla limu wax wali rasuli ak ñal yenen tambi sallallahu alayhi wasallam warad da ba pare mu dello ilma ma xam xam lepp lo xamantene istaba dafa leunt alayhi ci mom ila ilmi ila alimi ci ka ko xam te mom moy ka nga xamantene moko wax te mom moy bur yalla subhanahu wa ta'ala ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam wala tasbutu te du sax nak qadamul islam ndeggu tankul islam illa ludul ala manam moy djeblu gogo illa lud moy soumission illa ludul ala zahri ci kaw ak taslim womatu wal istislam ak top top gu mat seuk faman kep ko xamantene rama dafa sakku ilma ma xam xamuk lepp lo xamantene khudira anu ñang ko koy moy ñu ngi moy tindiku lolo la ilmu xam xam ba walam yaqnat doylo wul bi taslim ci di womatul yalla fa mo ak deg degam hajabahu danako yir yalla danako yir maramo manam hajabahu danako yir maramo ak nam namam an khalis tawhid wali wetal yalla bu bu sel wa safiyal marifati ak xam yalla go xamantene bu set la gu sel la wa sahihal iman ak ngum yalla go xamne ngum yalla gu wer la kep ko xamantene womatulul yalla ku womatulul yalla rek lol mo koy dal ne mom dafa bëgg xam yalla deug ba paré nak di commencer di doxal ay imagination ay ondi il paraît que deug na nenañu ak man yaakarna rek ha di dem ci wax ci affaire yalla di ci xalaté non motax nam namam bi bëgg bëggum bob moko yir nak ba tax dootul xamati yalla manam bu boba dootul amati tawhid bu baax ba pare dootul amati xam yalla gu wër ba pare dootul ngëm yalla dootul deugërat fa yata zabzab bu ko defé muy dengi dengi baynal kufrin digënté nek yi ak kéfer wal iman ak ngëm yalla wa tasdiqu ak deugël wa takzib ak wëddi lo yalla wal iqrar ak saxal wal inkar ak diingat li yalla mosu san mbirum nek aji jax jaxle ta'ihan manam mu nek ko xamantene day geulum chakane mbirum nek aji siki saka fumu tollu amna ci yenen nu saxi mu tek ci za'ihan manam aji jeng la mu'minan du nek ko xamanteni ku gem yalla mu saddakan ko xamne day deugal kokku mom gem yalla du nek gem yalla ko xamne day deugal wala jahidan du nek ko xamanteni day weddi mukazzaban di aji manam day diingat mukazzaban di aji weddi wala yasihu te du wer al imanu gem yalla bi ru'yat ci gis gi ñu wara gis yalla li li da li ahli ñeel ñoñu daru salam keuru mucc ga te moy aljanna manam wa aljanna seenu ngeum yalla seenu gis yalla du wer liman ñeel kep ko xamantene e tabaraha da ko jappe wala minhum ci ñom manam daf ko exprimer ñom minhum ci ñom bi wax min ci ak def def la aw wala bok ta aw wala mu gëndele ko bi fax min ci ak deg deg iz ndax lan iz ndax de kana nek na ta'wilu ru'yat gëndele gis gis gi wa ta'wilu ak gëndele kulla maana bepp maana bo xamne yudafu def nako askalana ila rububiyati jëm ci moole momelu bur yalla subhanahu wa ta'ala manam le fait que yalla nek mom ki nga xamne mom rek mom minde fi bindulen lepp bepp maana bo xamantene bepp melo bo xamne dang koy japp diko interpréter han bi tarki ta'wili manam iz ndax lan kana nek na ta'wilu ru'yat gëndele gis gis wa ta'wilu ak gëndele kul maana bepp maana bo xamne yudafu def nako askana ila rububiyati ci bur yalla melom manam mi ngi amé bi tarki ta'wili ci bayyi gëndele waluzumi taslimi manam ci ak ci saxo li nga xamne moy womat manam interpretation bi yep ci loolu la wara def moy ne man xamuma dara munuma ko interpréter ba pare womatuna ci yalla wa alayhi te li ni dinul muslimina ci kaw li dinul muslimina mom la diine mom la julit ni meusa diine wu wa man lam yatawaqqa wa man kep ko xamne lam yatawaqqa moy tandikul feguul tetul an nafiya ci dak wat di dak li yalla wax ne loolu mom mel na nona wat tashbiha aka melale yalla comme ni diko melale minde fi zalla dana tarkhis walam yusib tedu am du dac at tanziha li nga xamne mom moy dindil yalla li nga xamantene manam mom moy melok wagne kuy ndax yalla tamit sik nekul ci dafa am luñu xam moy melok mat yep daf ko am te mbolam melo wagne kuy dafa denc yalla lol nak boko meuna def bu fekente ne li yalla wax ne nona la mel dang ko dak wala bo nga nek fi nan dang koy comprendre ci mana biko bi mu nekke ci minde fi manam yi en fait dafa soxla won detail bu mais voilà mais c'est dommage xamna dinañ ko ci wax inshallah gëna détailler wat ki fa inna rabbana li warbur mo suñu borom subhanahu jalla magna wa ala ta kawena maga kay way bu upp xelu minde fi mawsufun dafa melo bi sifatil wahdaniyya ci melo wetu mom yalla man outun ba pare dafa melo manam dafa qualifier wu aussi bi nu'util fardaniya ci melo yi ak manam qualificatif ciapatuli ni mom kenn la laysa nekul fi ma'nahu ci manam mom yalla ahadun kenn minal bariyati ci minde fi buñ ne yalla day deg ak ñun ni ñi deg du ben parce que ñun pour ñu deg il faut ñu am nopp moy outil bi yalla ak degum soxlawul outil ñun pour ñu gis fokk ñu am beut yalla ak gisam soxlawul lool niki nonu ñun pour ñu xam fokk ñu am xol ak xel te yalla mom soxlawul lool wa ta'ala motax yalla kawena fi tamit li tam moy rad manam phrase bi gëna metti bi gëna manam dur ci wahabiti moy phrase bi ni ci aqidat tahawi la daf ne wa ta'ala yalla kawena anil hudud magay uppenti nak muy am ay hudud moy ay bexal ay frontiere wal ghayat ati dayo moy ay limite muntu am frontiere muntu am limite moy yow woné yalla mi ngi ci kaw moy wutal nga ko limite dudot wutal nga way frontiere ne mom place bi rek la ne wal arkan yi niki nonu yalla amul ak arkan mom moy ay ponku wal aada ak cieur wal adawat ak yumuy ay outil yumuy soxlaw diko jefandiko yoy yalla amul te kon li tamit day dum day manam moy phrase bi geureu metti ci kaw wahabini parce que wahabini dañ japp ne yalla dafa am ay loxo loxo yu deug mais dañu xamul nan la loxo ya mel bañu xamul na yalla mel mi ngi melni mané gaynde amna ay loxo mais ko musuma gis gaynde xawma nan la loxoy gaynde mel manam non la mel comprendre nga ñom non lañ dappé yalla wa ahlus sunna wal jamaa dañ ni dedet yalla mom bu né bu utiliser baat loxo ñun duñu wax ni ay cieur la dañ nan mel la bo xamné mom mo xamna mo mel attribut la du ay membre ñun xamnañu loxo en tant que membre mais xamuñu ko en tant que attribut xamnañu wacc en tant que mouvement mais xamuñu ko en tant que attribut ñom nak dañuy wax ne day wacc manam day joggé ci kaw di wacc ci asaman bi comme manam dañuy toxu ak toxu lay doon ñun nak ahlus sunna dañ ne toxu gogou modul am du toxu de joggé ci kaw waccat ci suuf dedet parce que yalla dafa amul lieu déjà mota la tahwih du ko pek al jihad wal yi assité juroom ben moy les 6 6 direction yi duñ ko pek kaw kasairul mubtada'at kiyam mbolam ñi nga xamne dañoo sosu ni ñu mel lepp lu sosu rek amna place lieu bo ne am nga direction bo ne waye yalla mom amul lool wal mi'raj rañan gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam rañalon haqqun de deug la waxa deug deug asra usriya tukil nañu bin ci guddi bin nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa urija ba pare rañan nañ manam def na attention bi shakhsiyati ci jëmum ji nitam fil yaqazati ci yew ila sama djum ci kaw asaman fuma top nak ila haythu sha'a djum fakon fa neex fa famu neex famu sop allah bur yalla min al ula ci kawé wa karamo teral nako allah bur yalla bima sha'a ci luko sop wa awhaate wahyuna manam deyna ilay djum ci ñu mom ma aw xalam ko di yalla wax nako lam ko wax ma motax nak comme ni nga xamne non la ko waxe ci al qur'an ci suratul najmi aya fukk we ak ben mune ma kazaba weddiwul fenul alfu adu xol bi mara ala mu gis mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu gis deug la motax fa salla yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamatu musul ko fil akhirati ci al akhirah wal ula ak ci njaal manam fi ci aduna bu ndeuk bi wal hawdu mbalka bi nak mbalka amna mbalka alladhi bi nga xamne akramo mom lako terale mom allah bur yalla taala ci kawju bi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam riyatan ngir xetale ko ummati manam ngir nandale ko muy ci nandal li ummati ñeel xetam bi haqu lol deug la mbalka bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yor di nandal xetam bi yawmal qiyamati lol tamit dañuy gëm ne deug la wa shafa'atu ram allati bi nga xamne iddaharaha manam dencal nako deugal ñel nako lawum ñeel len kok tamit haqu deug la de manam ram gi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di ram tamit xetam yawmal qiyamati lol tamit deug la sama kem ni nga xamne ruya non lañ ko soroye fil akhbar ci khabar yi wal mithaq manam a kolere alladhi bi nga xamantene akhadho mom la japp won allah bur yalla taala ajkaaji min adama ci mam adama alayhi salatu wassalamu zurriyatuhu ak njabotam haqu lol tamit deug la kolere gi yalla japp won ak mam adama alayhi salatu wassalamu ak njabotam nelen alastu bi rabbikum khana du may sen borom bagn ko bala han kay lol tamit deug la buñ ko faté tamit deug la parce que faté ko rek du lay buy wané amul won comme niko mortaze lay di waxe parce que ñun leg leg nit def ben accident bo xamantene bu yewo day faté mbolé lu mu dundul ci aduna comme ginnaw ba bagn ndigal mom aduma ba legi fiñu jaar yépp xam nga ni mën nañ ko faté dulo wala moone nak waqad deug deug alima xamna allah bur yalla taala aji kawaji fiima ci li nga xamne lam yazal musuta deñ di am adadu limu man ñi nga xamne yadkhulu ñoo dugg aljannata aljanna wa adadu ak limu man adadu ak limu man ñi nga xamantene yadkhulu dañu dugg annara sawara jumlatan wahidatan manam ci mbolo ñoo ñepp manam ben am fala yasdaru motax du yok fi zalikal adadu ci bobu lim wala yankusu te du wagne ko mi bu ci bobu lim yalla xamna depuis pre eternite ñaata nit ak ñan ñoy dugg bir aljana ak ñaata nit ak ñan ñoy dugg sawara du yok du wagne wa kaza amin yalla ñu yalla boole ci ñu jekk ñi ñi dugg aljana wa kaza alika niki non afaluhum seen jëf tamit xamone nako fima alimat limu manam ci limu xam minhum ci ñom an yafalu ne dañ ko jëf yoy yep yalla xamone nako tamit wa kullu lepp mbep mbir kep nak ku ne rek mu yassarun dañ ko yombalal lima khuliqalahu ñel la tax ñu bindu ko kep ko xamantene yalla daf la bindu pour nga def aljana dala yombalal yoonu aljana kumu bindu ngeen nga def sawara tam dala yombalal yoonu sawara wal a'malu tu jëf yi nak kay mu wax leen bil khawatimi parce que day bañ nga defene nga nek ci yoon bu baax bi demene muccu ga dedet mu ne la wal am al amalu jëf yi nak ya ta am solo moy bil khawatimi moy muccu rek am muccu rafet mo am solo wa sa'idu ki texe nak man moy ki nga xamne sa'ida texe na bi qada'illahi ci dogalu yalla wa shaqiyu ki texe de man moy ki nga xamne shaqiya dafa texe di bi qada'illahi ci dogalu yalla kep ku texe yalla mo dogal nga texe ku texe di yalla dogal nga texe di wa aslul qadar gis nga nak li nga xamne moy ciosanu bu boone ah wa mais il y a beaucoup de questions qui vont se poser muna nak wa aslul qadar ciosanu dogalu yalla nak mom sirrullah koku mbutub yalla la secret yalla la taala aj kaj fi khalqihi ci minde fami lam yattali fenku ko manam gisuko ala zalika ci bobu le secret malakun du malaka muqarrabun bu jege yalla wala nabiyun du ab kuñu solo mursalun kuñu yoni ab malaka ab yenent xamuñu ci secret bobu dara xamuñu han gisuñu secret yalla bobu yalla mo dogal ci minde bi mbollem li xew ba ci suñu jotay bi ba buñu nekké aljana diko fatali ko amin amin ak yenen lolu yalla ko dogal kesse mais lan motax mu dogal ko lan moy secret bi nek ci ginnaw mu bind ni yobou len aljana ni mu yobou len safara et cetera ba pare andak ne xamone na ni ni dañuy def lu bon pourtant bind na len yobou len safara lolu xamone nako lolu dañ na le secret la bo xamantene du malaka moko gis parce que amna lutax amna secret bu tax amna sagesse bu tax mais malaka gisuko yenen xamuko wa taamuko di xotal nak wa nazaru aka setantal di xol fi zalika ci mbir mom zariatul koku jotli ko al khuslan ci beccangal koku jotli ko la ci beccangal was sulamu ba pare escalier la ci al hirman nit ñu xagn la yiw wa darajatun manam sulam moy echelle wa darajatun escalier la at-tughyan ngir meuna dugg ci mbewte ak sankute fal hadar moy tandikul de kul al hadar gep moy tandiku min zalika ci lolu nazaran mo xam nga nan damay xol di setantal mbir mi wa fikran wala bok nga nan dama koy nek di ci xalam di ci réfléchir wa waswasatan wala bok nga ci jax jaxal nga ci am ay dut nan way lolu fa inna allah gemal fa inna allah li yor wor moy bur yalla taala adi kaj tawa dafa tawa dafa lem dafa teunk elmal qadar xam xamu dogal an arami wolif min def yalla daf ko compresser nit ñi mënuñu gis mënuñu décompresser affaire bobu ba gis ko dagn ko zippé wa yalla dagu zippé affaire ñu no am clé bi tax nga hein waaw mëno am clé bi tax nga gis ko secret bobu dede mëno ko dede mota wana hawum daf leena tere tamen an marami ci ñu bëgg ko dem séti ji kama kem ni nga xamne xala mom la waxe taala aji kawaji fi kitabi ci terem bi te moy suratul anbiya ay 23 mi ngi nan la yusalu deful laj yalla amma yafalu ci limi def mom yalla kenn duko laj limi def wahum te ñom mi def yusalu na dañ leen di laj fa man sala kep ko xamantene day laj lima faala lutax yalla def faqad deug deug radda delo na hukmal kitabi at tere yalla bi wa man kep ko xamne radda dafa delo hukmal kitabi ti at tere yalla bi kana day dadi bokku minal kafirin ci yefir dal nañ ci am sa fa hadha li dal jumlatu ma moy mbollem li nga xamantene yahtaju ajona ilay jum ci ñom man kep ko xamne huwa koku munawwarun koku leral nañ qalbahu xolam min awliya illa te bok ci parandoy bur yalla te bok ci walu yalla taala aji kawji yalla nañ ci yalla bolé wahiyati lolou moy darajatu ar-rasikhina ñi nga xamne dañoo xoos dañoo xoot dañoo geejju fil ilmi ci xam xam li anna al-ilma ndax kat xam xam ilmani ñaari xam xam la xam xam ñaari façon lay bu ñeek bi moy ilmu xam xam ilmu xam xam la bo xamne fil khalq nek ne ci minde fi mawjudun lu am la comme sharia be ak julli warnak dañoo wara wor ak yoy mom ñepp xam nañ ko kenn du ne yalla rek ko xam lolou yalla xamal nako minde fi wa ilmun ak xam xam bo xamne fil khalq ci minde fi mafqudun dafa faddu moy lu demé nek dogalu yalla lutax yalla def ko fa inkaru amma dingat al ilmu xam xam bo xamne al mawjud lu am la kufrun ko kefer la comme ko ne tay par exemple a ndialo man xawmu ni haram na wala det te mu leral na haram na koku yefer la wa wala nan sangara gaay ñoy wax rek waye dal bo moytu dara neeku ci gaay dal ñing koy ciow nak koku yefer la wala julli dal gaay ñoy wax ne farata la rek mais bon dañu bëgg solo nit ñi rek yefer la azaka ah way dara way du farata dara gaay dañu bëgg lek xaalisu nit ñi rek awuñu dara motax ñuy taxaw fi nan ray farata la yefer la wadiaw amma wote won ak ala ilmu wadiaw wote wo ala ilmu xam xam bi nga xamne al mafqudu aji fadula moy lu demé nek ci lo xamanteni nit mënu ko xam ci dafa aju ci yalla yalla rek ko dencion bopam nga nan yow da ngay wote wo nga ne yow xam nga ko ko kufrun tabit ak kafir la wala yusbitu te du sax al iman ngum yalla illa lul bi qaburi ci nangu al ilm xam xam al mawjud bi am wa tark te baye talabu di sax al ilm xam xam bi nga xam na mal khudra fad ngum yalla bala mo mat ñaar yoy and moy nga ne d'accord na ne xam xam bi am fi d'accord na ko amma xam xam be nga xamantene dafa fadu te yalla bugul ñu ñeem ko xex man duma ko xex wa nu minute dañuy gëm billahi ci alwa bi wal qalima ak qalima bi alwa lawhul mahfuz ak qalima ba dañ ko gëm wa bi jami'i ma ak mbolam li nga xam dene fihi nek na ci mom qadru kima nga xam ne dañ ko ca bind lepp lu ñu redd ci fofa gëm nañ ko même bu re ñun xamuñu ko fala wajtama bu fekkontene ittama dajalona al khalqu min fi kulluhum mbolam sen ñum ñep ala sey inti mbir mo xamne katabo bi nako allah bur ya taala ajkaaju fi ci lawul mahfuz annahu ne mbir mom kainun luy am la ñoom ñep ñu dañu lolu yajaluhu ngir def ko khayra kainun mu baña amati lam yaqdiru do ñu am katan alayhi ci mbir mom ñep buñu dajalo lu yalla xex bo dogal bindu ko ci lawul mahfuz ne day am mbolam nit ñi commencé di regrouper wu di jappante di def ay projet pour lolu baña am faaw day am rek duñ ko am katan wala wi tamawte buñu dajawolo won kulluhum ñoo ñep ala shay'in ci mbir mo xamne lam yaktubu bindu ko allah bur yalla taala adikaaju fi ci lawhul mahfuz li yaj'alu ngir ñu def lola nak ka'ina ne app legi nak da wara am dañu wara fexé mu am lam yaqdiru du ñom katan ala ci mom ndax jaffa wawna al qalam khali bima ki khalima yi khalima ga doon bind wawna bima ci lepp lo xamantene wo lola ka'inu luy nek la ila yawmil qiyamati ba yawmal qiyamati comme li yenen te bi wax sallallahu alaihi wasallam mune yalla dafa bindu dogal yi 50 min avant mu bindu asman ak suuf li xew ba yawmal qiyamati wama akhta jumul al abd jambi han wama akhta dedet lu moy al abd jambi lam yakun nekul won mukli fi bo diko dal lepp lo xamantene dalul jambi wala jambi amugo dafa fek daru ko dal rek wama asabahu lepp lo xamantene dal nako lam yakun nekul won li yukti ahu diko moy lepp lu dal nit dafa fek dako mul won moy faw dako woron dal mata wala ala al abd warna ci kaw jambi an ya'lama ci mu xam an allah anak bur yalla qad deug sabaqa jiduna ilmu xam xamam fi kulli ka'in ci bepp aji nek min khalqi ci mindefam faqaddir natal zalika ci lolu taqdiran manam faqaddara mo natal zalika lolu taqdiran ak natal go xamne mo xam man buñu atale mu braman buy wey bo xamne kenn mënutuko dindi laysan du nek fi ci mom naqdu lu koy firi wala mu waqtu wala kuy jaar ci ginnaw nan da koy refuser jeexna wala muzila amul dara lu koy far wala mughayyir amul dara lu koy soppi diko changer wala naqsa amul dara lu koy wañi wala zaida amul dara lu koy yok min khalqihi ci minde bi fi samawati ci asmanam yi mom yalla wa ardihi ak sufu wa zalika li li ñu tuddu yi min aqdil iman bok na ci li ñu fas wala jallu ci gem wa usulul ma'rifat ba pare tosani xam yalla la wal i'tiraf ta nanguna bi tawhidillah ci wëtal yalla taala aji kawde wa rububiyyati te d'accord ne mom minde fiep kama kem ni nga xamne qala wax na taala aji bur yalla fi kitabi ci teerami ci suratul furqan a ñaarelu aya bi mu ne kul shay'in bepp mir fa qaddaruhu mom yalla moko natale taqdiran ak natale gu mat seuk wa qala te waxna mom bur yalla taala aji kawde wa kana nek na amrullahi mbirum yalla ak digeeram qadaran di lo xamne daf ko natala maqduran lo xamne luñu natala luñu dogal la dogal bo xamne maqduran luñu natala la ba pare yalla moko prescrire ba pare fokk day am ci suratul ahzab aya 38 muné kon fa waylun toskare musiba mbugal liman ñel kepp ko xamne saara mujjuna nek lillahi ñel bur yalla taala aji kawde fil qadari ci li aju ci walu dogal xafiman di aju xulo walé ko xamne day taxaw di xulo yalla ci dogalam wa ahdara muy teewal li nazar ñel gis gisam nan sama vision fi ci lolu qalban mo di ci taxaw qalban saqiman ak xol bo xamantene dafa febar ha mo amna ci benen nu sax manam bo xamne daf ni fa waylun toskere liman ñel kep ko xamne ñel kep ko xamne da'alahu manam sank da'a sank na lawo ñel ko fil qadari ci walu dogal qalban saqiman manam xol bu febar laqad deug iltamasa ndax daf xam nga lutax dafa lambatu bi wax mi ci ay def le imagination am fi fasl ghaib ci lo xamantene mum kumpay kesse la sirran mu nek mbot mo xamne katiman dañ ko neub gu jeegi da wa adate mu mujje nok bima xala ci lepp lo xamne wax nako fi ci mom iskan mu nek ay sos asiman ba faren nek ko xamne bakkar kat la manam parce que mom dafa mujj nek ko xamne bakkar kat bu ri la ndax lan ndax dafa bëgg luñutu lo xamantene amul droit luñutu ko ci walu yalla dafa wara nangu rek ni d'accord na yalla lu ko neex moy am lu ko neexul do am legui nak ñu jall ci leneen mu ne wal arsh arash nak biñuy wax wal kursiyu ak kursiyu haqqun deug lañ tabe wo wote li yoy te mom yalla attention dafa defar trône bi ak chaise bobu non waye wo mom bur yalla fekk nene mbiram nek na mustaqnil ku doylo wali anil arsh wali arash wa ma dunahu ak li ci suuf arash yalla soxlu ak lul arash yalla soxlu wulen bindu bi ngi bindu c'est pas pour tok comme niko wax bi di yaakar mom soxlu wul lool parce que pour ñom en fait yalla arash dugu tey pour ñom sax hein wa dugu tey c'est que du lool muhayatun mom yalla aji pek la bi ku li sheyim ci bepp mbir wa fawqo hote mom moy mo fete kaw ci bepp mbir manam fete kaw bi du lieu mais lan la position manam hein hiérarchie la voilà voilà waqat ke deug deug ajaza lot na hein anil ihatati woli pek khalqahu mindefimi manam daf leena lotal bañ munuñu ko pek mum yalla wa naqulu dañuy wax tamit ne du bok na ci liñu wara gem moy inna allaha naka bur yalla ta'ala a ittakhadha dafa jappe ibrahim mam ibrahim khalilan mu def ko kharit lol tam dañ ko japp de wa kallama te dafa wax allah wa kallama allah yalla waxna musa ak yent yalla musa takriman ak kaddu amna kaddu gum wax yent yalla musa mu xam ko deg ko imanan li nak dañ koy gem wa tasdiqant dañ koy deggal wa tasliman dañ ci womat alayhi salatu wassalam wa nu'minu bok na ci liñu gem tam wa nu'minu dañuy gem bil malaikati ci malaakai wan nabiyina ak yenente wal kutubi ak tere al munazzalati ñu wacce wala mursalin ci ñu yoni lepp lu yalla wacce ci yenente tam dañ koy gem même buñu xamul la ne ci bir malaakai yenente yeb xamuñu len mais gem nañu seen existence té gëm nañu né buñu leen féké won dañu leen top wa nashadu té dañuy sédé annahum naka ñom yenenti yalla yi musallatu wa salam ñom ñepp kaanu dañu nékkon ala haqq ci dëgg gi nga xamné ben nan al-mubin moy bu bër bi bu leer bi wa nu sammi té dañuy tuddé ala qiblatina allah fi na parti bi bu am solo wa nu sammi dañuy tuddé ala qiblatina ñoñu suñu qibla muslimina né ñom dañu ay julli lañ mu'minina ñu gëm yalla képp ko xamantene da ngay taxaw dal di bok ñun suñu rangu julli ngay ñu gis la suñu jaakay yaangi julli di seug seugi ñun dañ lay tuddé jullit dañ lay tuddé ku gëm yalla madamu feeg ñi ngi sax bima ci lepp lo xamne jaa dikkena bi ci mom annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo tarifi ne diko nangu feeg ñi ngi nangu ne lepp lu yenenbi wax deug la sallallahu alayhi wasallam waye masalan ko xamne dañ nan ko yenenbi kat sallallahu alayhi wasallam neena nangam mom mu ne ah loolu dal amul té mom xamna né douté wul ci né yénenté bé ko wax salaaf mais day douté ci né loolu dëgg la koku yéfer la wala té ñël nako bi kulli ma ci lépp lo xamanténé xala wax nako akhbara té xabaara nako mu faddiqé né dañ koy dëggal manam fék mi ngi dëggal loolu rek dañuy japp né julit la wala même boudé du def loolu même boudé moy yalla wala nakhudu motax duñu xurus ci mboso di nek di tiaxaan fillah ci mbiru yalla manam di wax waxi tiaxan wax yo xamne xamuñu ko maîtriser wuñ ko ci waxu yalla wala nu marité duñu wérenté fi dinillah ci lepp lu sax ci diiné yalla bi lepp lo xamne sax na ci diiné yalla bi duñ ci nek ci wérenté wala nu jaad la duñu daggé di daggasante tamit fil qur'an ci lu sax ci alquran nan way on peut analyser fexé bal ba wax je mëna baña nek ci deug wala bok ñu sék ñuy dédét wa nashhadu dañi sédé né annahu nak mom alquran kalamu kaddu rabbul alamin borom minde bi la nazala té wacce na bi ci mom ar-ruhu jibril bi nga xamné moy ar-ruhu ruh al-amin biñu wolu bi mom mo wacce jibril dañi gëm né jibril mo wacce tay bu nit bu néwon man woruma né jibril la wacce alquran ci yenen té bi sallallahu alayhi wasallam dañ nan ko yéfer du parce que alquran moko saxal fa al motax fa allamahu moko xamal sayyidul mursalin sang ñun yoni Muhammad sallallahu yalla julli alayhi ci mom ala ali yalla julli alayhi ci mom ala ali ak ñeñum ajmaayna mbolam seen wo wote alquran de kalamullahi mu kaddu yalla la taala aji kay la yusawihi du yemok alquran shay'un dara min kalamil makhluqina ci kaddu binde fi amul dara ku gëm ne par exemple may jang téré sangam wala may lire minu serigne diw mo gën may lire alcorane yeeser parce que niki lool nga japp ne ñom ñaar nga leen di lire ñom ñaar nga lire minu serigne diw ak nga lire alcorane ben la tam yeeser la nu roowuñu yalla kaddom amul dara lu nu nu ro kaddu yalla motax wala naqulu duñu wax bi khalq bi khalqi ci ne alcorane dañ ko bind wala nu khalifu te duñu wutek jamaatul muslimina mbolo julit ni wala nu kafiru de wallo allahu akbar wala nu kafiru duñu yeferlo ahadan ken min ahli alqiblati ci ñooñu wa qibla bi moy ñi djublu ci qibla bi di julli comme ñu duñu len duñ ci yeferlo ken duñu ken yefer la bi zambe ci sababu bakkar bo xamne def nako malam yastahillahu fek jappul ne mom bakkar bo ba dafa dagan manam buy ndialo day fen day satch day ray nit day def lu ko neex lepp mi ngoy def yu bon yepp dagoy def gor jigen la han day lan ah amna temeri jabar wala junni jabar han mbolam bakkar yu bon yi dagoy def mais gem na ni limi def mom bon na mom d'accord na ni li baxul mais nak dama ngoy def kokku duñ ni yefer ko il faut mu wëlbeuti ku taxaw ne mais nak bu ci jappé né ben dagan na moy yu bir yi nga xamné julit mënta baña xamné baxul wala yi nga xamné julit mënta baña xamné farata la yoyu mu taxaw public manam wax né du farata comme julli wala wor wala azaka mu né du farata comme tay par exemple amna yo xamné nit mënna baña xamné haram la comme par exemple jox loxo jigen nuyo bob wala mais nit mën na baña xamné haram na parce que dafa laj lu gëna ko tuti mais yi nga xamantene lu demé nek nan sangara ndialo lek mbabbu kokku ñepp xam nañu haram na ak reyni yoyu nak yoyu nga xamné mom dafa évident képp ku ko wéddi kokoy nek yéfer mais bu ko dé def rek grawul manam graw la bakkar la mais du tax mu ñu yéfer wéddi bé graw même bu ko dé bu ko dul def ba bari wéddi ko yéfer la ku japp né masal tay manam julli mom du farata julli mom du farata wala farata la mais ñoom diw ñoom bu len nexé ñu bañu julli yalla may na len ko waye man waye nak man damay julli rek xamna ni du farata ga buma nexon ma dem bokk ci ñoom diw bu ko defé bu bañu nek farata ci man koku tam yéfer la même bu dé day julli tous les jours waye wala xam nga lu am solo la ay point fondamental la ñu am solo wala naqulu te duñu wax ne la yadurru du lor mal iman and ngeum yalla zanbur bakkar an amalihi wulif jefte manam duñu wax tamit ne manam d'accord nañ ni bakkar du tax du téré nit du tax nit nek yefeur mais liñuy wax moy bakkar dana wañi nit ngeumum day wañi ngeum yalla nit buy def bakkar day ngeum yalla day gëna wañi ko dañu wax ne tamit buy def bakkar mën nañ ko ci pini mën nañ ko ci duma wanardu dañuy yaakar lil muhsinina ñeel ñay rafetal milal mu'minina ci way gëm ni an ya foñu dana jéggal anu wolif leen manam ne yalla dana leen jéggal an ya fo anhu lol lañuy yaakar wan yudkhulum ta dana leen duggal aljannata aljanna bi rahmatihi ci yermandem wala na'man way duñu wolo alayhim ci sen kaw waral leen wala nashadu duñu sédal lahum ñeel leen bil jannati aljanna diw ak diw ma ci aljana ah bede dañ nan yaakar nañu yalla duggal ko aljana wa nastaghfiru te dañi sakku jéggal li musim ñeel ña doon ñaawal ci ñom ci kaw suuf julit bo xamantene julit la mais bakkar yu bon yépp da ko doon def mais julit la bu déwé dañ koy julé dañ koy sang dañ koy sul fini sul julini dañuy ñaan yalla yeurum ko même bu fekente na bakkar yépp yu bon yépp mi ngi koy def day ndialo day ray nit assassin la gor jigen la boora ci da la def lepp dañ koy sang julle ko duggal ko sul ko comme senegal dañuy wax bu yaqul gor jigen kenn duko sul mo lool waxu chaxal la gor jigen kenn duko julle kenn duko julle lool waxu chaxal la waxu chaxal bu reuy sax la bu graw imaginer tay un citoyen français bu bandé def na luné bu démé benen réew def fa ay tok tak buñ ko jappé France da koy jima topato du deug and ak xam nañ ni waji djubul mais légui lan ngay yaakar ci un musulman le statut d'être musulman statut bi mo am doolé ci kaw le bakkar yépp le statut d'être musulman mo am doolé lolou la gay wa deug mo mais le statut d'être mécréant aussi mo febal ba tax amul dara lu bax lu ko meuna compenser lolou tax nit ñi liñ dul moy nit ku bax moy julit nit ku bon moy yéfé dila ko wax ci kanam liñ nak ku bax meun na def lu bon parce que nit meun na bax ba bari def lu bon nit ñi nonu ku bon lék lék mu def lu bax voilà motax kon nak wana safinu dañuy jéggalul bur yalla li musihim ñen ñi nga xamantene ño doon ñaawé ci ñom wana xafu te dañuy ragal alayhi ci kawam way nak dañuy nak ah mom du nekk wu fi won lu bax kon nak wa dañuy ragal parce que comme yalla dañu won ku def lu bon da koy duma dañuy ragal wala nu qannatuhum way nak suñu yaakar du tass nak ci ñom du ñe ah way no c'est fini il est c'est mort c'est cuit il est cuit non del ah wal amnu golute manam nek ci sécurité totale wal iyas ak manam suñu ya ak yaakar guy tass han yan qulani dañuy toxal nit an mi latul islam wolif yonu l'islam ko xamantene mom japp na ne mom fim tollu mom affaire am baxna abadan ci fini day dem aljana wala ko xamantene japp na ni mom ci fini mom faw day dem safara ñaar yoyep dañ lay day tax petit a petit dañ lay genn ci yonu l'islam wasabilul haqq ak yonu deug baynahuma wasabilul haqq yonu deug nak baynahuma mi ngi seen digeunte li ahlul qiblati ñeel yonu wa qibla bi moy julit ni lolou lañ wara def moy dañu wara nek rek ci digeunte bi luñu def lu baax luñu japp ni réussir nañ luñu def lu bon dañu japp ni yalla mëna leena bal wala yakhruju du genn al abd jam min al iman ci gem yalla illa ludul bi juhudi ma moy mu lank la nga xamne adkhalahu moko dugulon fi ci l'islam phrase bu reey ngi ni te am solo mom lañ doon wax sax xam nga l'islam lan mo ci meuna dig guenene nit moy mu ne lama ca dugulon weddina ko lu dugul ni ci l'islam moy mu wax ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu dem ban weddina ko wala lo xamantene faaw nga weddi manam boko wedde comme masal ku weddi ne par exemple julli farata la moy weddi ngene li yalla indi manam weddi ngene yalla indi kon yow gëmatu woni sax dañu manam lolou deug la wal iman gëm yalla nak huwa mom moy al iqrar lu ñuy saxal bil lisan ci lamine wa tax di xok diko deugal bil jinan ci xol ci xol dañ ko wax ci lamine diko deugal ci xol cieur itam diko jëfé wa jami'a ma mbolam lo xamantena sax wërna ar rasulullah tuké ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam min ash-shari' ci shari'a la bok wal bayanu ak leral kullu te lol yep nak wal bayanu kullu leral lepp nak xaq lol deug la wal imanu gem yalla wahidun len rek la gem yalla mom le fait que mu nek gem yalla ben la wa ahluhu ñoñam nak manam ñi nek gem yalla fi asli ci tosanu gem sawaun ño ci yam waye wat tafadul geneulante amna baynahum sen digeunte bil khashati ci ragal yalla tit gi ni tit ragal yalla wat tuqa ak ragal yalla wa mukhalafat al hawa ak li ñi wute ak seen banexu bakkar walu mulazamat al awla ak manam ak li nga xamne mom lañuy takko ak li nga xamne moy li gëna yey manam kon gëm yalla gi ki gëm na loolu ci ciossane ben la wuté bi xam nga fan la nek moy le fait que nit ki gëna ragal yalla ci li gëm yalla am di gëna yokko wala muy gëna def lu bon ci li gëm yalla am di gëna wañé ko wal mu'minuna way gëm yalla yi kulluhum leg mu jeex wal mu'minuna way gëm yalla yi kulluhum ñom ñep awliyaur rahman ay walu yalla lañ bur yalla bi aju fe del jeerma wa akramuhum waye kelen gëna tedd indallahi fa yalla ak waawu moy gëna woma top wat baam kelen gëna top lil aqlil qur'an ak ci alquran wal iman gëm yalla huwa moy al iman moy nga gëm billahi ci yalla wa malaikati ak malaakami wa kutubi ak tirimi wa rusuli ak yenentami wal yawmil akhir ak bis bu mujju bi wal qadar ak dogal khairihi bu baax ba bu neex wa sharri ak bu bon ba dogal bu baax bu bon khulu wa khuluwi gom dogal bu neex ba wa murji ak bu metti ba wa bu tak bu nakari minallahi te lepp nga gem ni minallahi dafa tukke ci allah taala aji kawde wa nahnu ñun de mu'minuna aji gem lañ bi zalika ci li kullihi lepp la nu farriqu duñu tekkale bayna ahli digeenta kenn min rusuli ci yenental sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiquhum te dañ leen di deggal kulum ñom ñep ala ma jaawu ci mbolam li nga xamne dikke nañ bi ci mom mbolam yonenti deggal nañ li ñu indi won même bu dé xamuñu ko wa alul kaba'ir borom baka yu reey yi nak min ummati muhammad te bok ci xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nar bu len yalla yobbo sawara itam la yakhluduna duñ fa sax dañu mësa genn ita matu buñu déwé wu hum te fekk ñom waxiduna dañu wétalon yalla wa in lam yakunu donte nek ñu taybin di ñuy tup donte ñoo musu ñu tup di lañu mësa genn baada an laqu ginaaw biñu tak giñu dajek allah bur yalla arifina ne xamne yalla amna mu'minina ba fara bok ci ñukoy gem woom te ñom fi mashiati ñi ngi ci bir tobar yalla waxok mi ak atem insha abu sobe allah bur yalla ghafara law mu jegal len wa afate mu jël la anu mo leen bi fadli ci ngeeneeram kama kem ni nga xamantene zakara non la ko tudde azza wa jalla magna tedna fi kitabi ci terem ci suratul nisaa bim nan wa yaghfiru yalla moy balé ma duna zalika lu gëna tuti bokale ni man yashaw ñel ko ko sop fek bokale wul rek ak lu ko gëna kawé wa insha bu ko nexé mom bu yalla azza bah mu mbugal len fi nar ci safara bi adlihi ci manutem suma top yukhriju mu genné len minha ci safara bi rahmatihi ci yermane wa shafaati ak ramuk ashafina ñay ramu min ahli taati te ñoñu ñako don top mom yalla suma top nak yabasu mbuk yalla dekkal len yobul len nak ila jannati ci aljana lool la processus bobu la wa zalika te lool nak do fekk na bi anna la nak bur yalla ka taala ci kayodi tawalla mo mengo ahli ma'rifati ñinga xamne ñom ñoy ñoñu ma'rifa ña xam yalla walam yaj'alhum wa yalla defu len fi daara ni ci ñaar keri ka ahli nukrati kem ñoñu ñi nga xamantene ñoo wedd yalla yalla yamale wu len alladina gaay nga xamantene khabu han daño seen yaakar dafa tass manam min hidayati ci jindeku yalla manam ñom amuñu ko wala yanal wala waram yanalu te amuñu wilayatu ak mengok biru yalla yalla nek seen kilifa allahumma yow bur yalla mi ci tur yu mag yek melu yeketu gi ya wali yal islam yow mi nga xamne yow am mengo biru l'islam di kilifa ñoñu l'islam wa ali ak ñanam sabbitna yalla nga saxal ñu ala islam ci ngam yalla hatta nalqaka mbeteñu dajje yow bi ci mom muna wa narati gis nañu ne ñun bokku na ci suñu passe passe mi ngi jëwat ci point yu am solo parce que vraiment point yi bokku na ci ëpp solo yi gëna am solo rawat na suñu jamono muna wa nara gis nañu ne as-salatu julli dara bax khalfa kulli barrin ci ginnaw kep ku bax wa fajirin ak ku bon ak katchor min ahli al-qiblati bokke ci julit ñi nga xamne dañu jublu ci qibla bi wa ala man ba pare tabit julli dañ ko wara def ala man ci kaw kep ko xamne mata dafa de min hum ci ñom mo xam ku bax la mo xam ku bon la buñu julle ci ginnaw suñu julli dina bax bu rewé dañ ko wara julle lool moy pass pass awlu sunna wal jamaa bena lenen ci res pass passu khawariji la ak mu'tazila yi wala tunzilu duñu wacce ahadan kenn minum ci ñom jannatan aljana wala naran du caagne sawara duñ ne kenn ma nga aljana duñ ne kenn nga safara wala nasharu te duñu sédé alayhim ci sen kaw bi kufrin ci kefer wala bi shirkin du caagne ci bokale wala bi nifaqin duñ ne tamit diwna fekkuna malam yazar fek feñul minum ci ñom shay'un dara min zalika ci lool fek ñom woné wuñ ko clairement wa nadaru dañuy baye sarairuhum seeni mbot li nek ci seen bir xol yi ila allah dañ koy baye ak yalla bur yalla taala aji kawé ji mu ñom fek julit lay lañu won rek ne ñom julit la loolu lañu won ñu dañuy gëm loolu japp loolu li def nak ci seen bir xol boko seen digënté ak yalla wala narat way di gujju gis as sayfa jasi duñu gis ne dañu wara jëfëndiko jasi alaykum salaam ala ahadin ci kaw kenn min ummati muhammad ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam illa ludul man ko xamne wajaba warna alayhi ci kawam as-sayfa jasi ko xamne yalla mo ne nagn ko ray ndax da ray nit wala dafa njaalo nangam nagn ko doore xeer ba mu de ndax dafa amone jabar wala yoy ak yu mel non koku lañuy até lool mais kudul koku amuñu droit utiliser jasi ci kawam wala narate ñun duñu gis al-khuruj di genn moy ala a'immatina ci suñu njit ni wawulat umurina ak ñi xamne ñoo mengo suñu mbir moy autorité publique duñu def ay révolte contre ñom ñun wa ahlus sunna non lañ mel wa in jaru donte dañu deung wala nado o alayhim te duñu le te wala nado wote duñu ñaan alayhim waral len manam duñu len ñaanal lu bon te duñu wo kenn ne len nañ ko nañ len contre wala nan sa wote duñu yi rocc yadan ben loxo min ta'atim ci di len top luñu digal dañ ko wara top duñu rocc suñu loxo ci di len top wa narati ñun dañuy gis na ta'atuhum top len min ta'atillahi ci top yalla la bok azza wa jalla magna tedna faridatan ndax farata la malam ya'muru way nak feek digle wuñu bi ma'siyati ci ñu moy yalla manam buñu digele ni bu len julli dañuy bañ buñu digele ni bu len wor dañuy bañ buñu digele ni nan len sangara dañuy bañ mais buñu digele lenen lu bokku te yoy nga xamantene mom la yalla di bañ dañ ko wara def farata lay tudon ci ñu wana du'u te dañu war ñun liñu gis ñun waalu sunna wal jamaa moy wana du'u lahum dañ leen di ñaanal bi salahi ci yiw wal muafati ak jamm lool xey mo jaadu manam moy president bu fekente ne dafa am projet kay te ñu gis ne projet bi lu wara bax la mais ñu ñaan kay mu réussir waye na tok fe di critiquer rek nan du réussir del setan dedet parce que ñom de toute façon ñom ci sen daat atal lañu nek ñun kay ñoy problématique ñun kay légui ñun buñ leen ñaanale ñun dañu japp ni dañu reug wa nañ leen ñaanal ñu juk au moins hein wana tabiatu dañuy top nak as sunnatu sunna wal jamaa ak mbolo julit ni wana tanibute dañuy moy ndu ko as sunna di beru wal khilafa ak wute wal firqatu ak taqliko wana hubbu wata dañu sop ñun waalu sunna wal jamaa dañuy sop ahlal adli borom manam manute wal amanata ak kolute wana bghadu ta dañuy bañ ahlul jawr ñi nga xamne dañu jeng wal khiyanata ak wor ñay wor ak wuru ñoo tam dañ leen di bañ ñi nga xamanteni ci julit ni ñom duñu wor julit ñi te wor nañ te manu nañ jup nañ ñoo dañ leen di bëgg ñi nga xamne dañuy wor julit ñi ak ñoo ñu dañ leen di bañ wana khulu te dañuy wax ne allah a'lam yalla rek xam fi ma ci bëpp mbir bo xamne istabaha alayna daf ñoo leunt ilmu wo xam xamum luñu xamul rek duñu fa nek di spéculer dañ nan yalla rek xam wana rati dañu gis ne al masfa masa ala khufayni ci ñaar ci khufuy manam kawsu der la légui nak wuté na ndax mën na nek mën na baña nek der ak yoy li ëpp ci borox xoy dañ ne mën na baña nek der waye li ëpp ci maliké lañ wax na manam fokk mu nek der voilà deug fi safari ci tukki wal hadari ak téway kama kem ni nga xamné jaalu la dikké fil asari ci jeexitali wal hajj ak nak wal jihad ak jihad ñaari mbir ngi yo xamné maadiyani lañuy wéy ma ulil amri di andak ñi nga xamne ñoy boro manam ñi kilifa yi minal muslimin ci julit ñi manam ñi nga xamne ñoo mengo mbiru julit ñi barrihim mo xam ñu bax lañ wafadirihim wala ñu bon lañ ñu bax wala ñu bon bu ñu wowe ci ñu aji ci dañu wara aji mën budé ñom ñoy jité aj ñom ñokoy organiser dañ leen wara top ñom ñoy kilifa yi wala jihad nonu tamit ila qiyam as-sa'ati ba taxawayu yawm al-qiyamati ba taxaway la yubtiluhuma dulen yak ñom ñaar yi ak jihad shay'un dara wala yanqusuhuma dulen dara tamit dulen waji wuti nak ni jaxal sa mbokk wala dal jihad jeex na wono min dañuy gëm bil kiram katini ne ci ñoy tedd ñay bindu ñu moy malaka yi nga xamni ñom dañuy bindu affaire ñun tam dañ leen di gëm fa inna allahu yubur mur bu yalla xad deug deug jaalaw mo leen def alayna ci ñun hafizina ñu ni wottu dinu garder dinu surveiller wonu minute dañuy gëm bi malakul maut ci malaka bo ñu tuddé malakul maut malaka de al muwakkal nga xamne mom lañu denk bi qabdi arwah ha ci muy nepp ruhu al alamin min defi wa bi adabil qabr ñun dañuy gëm ne bugulu ba mel amna liman ñeel kep ko xamne ka na nek lu la won ñeel ko ahlandi ko yeyo kep ku yeyo bugulu ba mel dañ lay bugal ñun dañu gëm lool wa su'al gëm nañu tamit laaj bi nga xamne mom la ñaari malaka yi laaj muy munkar wa nakir ak nakir fi qabrihi ci bamelam an rabbi di laaj ci nitki an rabbi ci lu aju ci walu boromam wa dini ak dinam wa nabi ak yenentam ala ma kem ci kaw li nga xamne jaar non la dikke bi ci mom al akhbaru khabari ar rasulillahi tukke ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa an sahabati ak tukke ci sahaba ridwanullahi alayhim yalna yalla geureum len ñom ñep wa affaire bi dess na ñett page ñu yeggale ko lu ñu baye bu gëna ñu wa muné nak wal qabru bammel rawdatun ab jardin lay don min riyadil jan tol min riyadil jan ci tol aljana soit jardin lay don ci jardin aljana awol bok hafratun mu nek am pax min hafara nar ci paxum safara yi bammel lol la du neutre abadan fok nit ku ne ci bammel soit mi ngi ci bir jardin aljana wala mi ngi ci bir pax kambuk safara wanu minute dañuy gëm bil baati ci dekk wa jazaa'il a'mal ak payu jëf yowmal qiyamati bisub taxaway gi dañuy gëm wal ardu ak garal yalla le fait que muy per ngi nit ñi di présenter wu ci kanam yalla un par un loolu dañ koy gëm wal hisabu ak ceytu gi audité bi yalla audité ñëpp di atté ñëpp dañ koy gëm wa qira'atul kitabi ak jang gi ñi jang tiri yi ñi suñu registre yi suñu jëf yi registre fañ ko enregistrer loolu dañuy gëm ne dañ koy jang ñun ñokoy lire suñu bop wa sawab dañuy gëm yool mais yalla day fayé day récompenser wala iqab ak bugal yalla dañu bugalaté dañ koy gëm wa sirat comme ni meluñu comme chrétien nga xamni ñom gëmuñu ñu bugal ñom pour ñom recommence rek feew wa sirat gem nañu sirat na amna bo bobu nga xamne dañ koy tek ci kaw jahannam wal mizan ak mandaxe gi moy pese gi ne lañu pese suñu jëfi yu ba wa yoy dañu gem lolu tamit wal jannatu al janna wan nar ak sawara makhluqatan bi yalla bind na len ba pare ñun tamit dañuy gem ne yalla bind na al janna sawara ba pare wute ak mu'tazila yi nga xamantene ñom dañu japp ne yalla bindagulen day xaar ba yowal ka mu dog leena bind ndax pour ñom bind leen instant bi amul jariñ ñun nak dañu gëm le yalla bind na leen ba pare comme ni mu ñëwé ci ay hadisi la tafniyani duñu jeex abadan bo faw wute ak ibnu taymiya ak ibnu qayyim ñom nga xamne dañ ne aljana nanam ne sawara dañu mësa jeexi bi ñun gëmuñu lool ñun dañu gëm comme ni alquran waxal saxale ni aljana du jeex wala tabidanite manam faw day sax duñ jeex wa anna allah nak bur yalla taala ajkawji manam moy safara du am ak aljana duñ am interruption duñ jek jek am discontinuité wala interruption tay wala legui a amuma do na legui nañu xaar ñu jël congé gaay genn aljana ñu defarat ko ki wala pause wala safara yoy dedet lool amul wa anna allah nak bur yalla taala ajkawji khalaq mo bind aljana wan nar ak safara qabl al khalq lu jitu minde fi wa khalaqate mo bind lahumma ñeleen ahlan ay ñooñ yalla mo bind safara ak aljana la ta muy bind nit ñi ba pare bindal leen ñafa wara dem faman sha'a kep ko xamne soop nako minum ci ñoom ilal jannati mu jëm aljana fadalan mu nek ngeenel minu bu tukke ci bur yalla wa man sha'a kep ko xamne soop nako minum ci ñoom minde fi ilal naari day jëm safara adlan ci maandu te minu bu tukke ci mom wa kullun kep ku nek nak ya malu day jëfé lima kat ñel la nga xamné faraga loho mo taxon ñu bindu ko ba paré wa sa'irun te dara jëm ila ma ci lepp lo xamné khuliqa loho loolu lañ ko bindé won wal khayru nak han gis nga lu bax wa sharru ak lu bon muqaddaran yalla moko dañ ñom ñaar yëpp yalla ko dogal alal ibadi ci jami wal istita'atu li ñu wax istita'atu moy am katan loolu tamit amna allati bi nga xamanté ne yajibu warna bi ha ci mom al fi'lu jëm min nahwi dafa bok ci walu ak tawfiq deppele alladhi bi nga xamne la yajuzu du dagan an yusafa ci ñu melale al makhluqa minde bi ci mom ndax fa hiya lolu ma al fi'li and ak jëf ji lay nek wa amma ndal manam andal al istita'atu am katan min jihati sihhati ci walu wir walu sa ak yaatu wattamkin ak jappandal wa salamatul alati ak jam manam wiru ciri yoy fahiya lolou nak qabla al fi'li lu jitu jeffi lay amé wabihate lolou yata'allaqu ci lay aju al khitab jokolonté gi nak manam fi lu am solo le souligner manam dafa am ñaari istita'a moy capacity compétence ñaar la bi nga xamantene bobu yalla bobu nit ki munuko munuñu ko askanale nit ki am bo xamné da nañ ko askanale nit ki bi nga xamantene munuñu ko askanale nit ki moy deppele yalla le fait que muy may nit ki manam mu deppele ko ci muy def lool mu may ko tawfiq comme niñ wax tawfiq ci mu nek ci yoon bu baax bi wala muy def li koku mom kenn duko wax ni nit ki ko am parce que lool dogal yalla la mais nak le fait que nit ki amna ay loxo nga xamantene bu ci defé lu bon dañ ko ci até lool loxo bobu yalla may ko comme par exemple tay ki nga xamantene amul ay tank kenn du nako boy julli da ngay taxaw par exemple tay gi nga xamantene amul ay beut kenn du nako del xol force alquran lolu mom kenn du ko wax waye nak yoy lolu motax côté istita'a ci walu gogou amna manam katan gog compétence bobu mom ci lolu lañ lay até moy yalla mayon na la lamine nga wax ci lu ñaaw mais nak amo lamine ba paré ñu né la par force da nga warona wax lu baax lolu mom la yalla du wala légui nak le fait que nak deppele lolu ba paré nak deppele gila yalla yi deppele ci nga def lu baax ak lu bon lolu nak mom nit kenn du ko ko melal parce que yalla moy dogal lolu ci nit ñi kon ñaari mbir la yuute wo motax lolu kama qala kem ni nga xoda taala aj kawj la yukallifu du tek allah bur yalla nafsan bakkar illa wasaha lu du lam am katan suratul baqara 286 wa afalul ibad jofu jamu yalla khalqullah yeb ay jofu minduk yalla la wa kasbur way fagutef la minan ibad bu tukke ci jami lepp luñu jëf yalla moko bind ci ñom waye nak ñom ñoko acquérir manam ci ñom lay genné donc ñom ci loolu lañ leen di atté walam yu kallifuhum yalla manam wala mi kallifuhum togulen allah bur yalla taala ajkaaji illa ludul ma yutiquna liñu am katana def comme liñu wax sank rek ki amul loxo mom kene du nako faw masala ngay tay di yeugal loxo baram ndax amul loxo wala yutiquna te duñu am katana illa ludul ma kallafuhum lamulen togg woowote lolou moy tafsiru ka manam li yalla bëgg ñu def ko rek lañuy am katana def woowote lolou nak tafsiru moy firi la hawla wala quwwata illa billah naqulu ñun dañuy wax ne la hilata amuñu pexé la hilata amul pexé li ahadin ñeel kenn wala harakata amul yengut li ahadin ñeel kenn wala tahawulati amul soppindiku mbir li ahadin ñeel kenn an ma'siyatillahi ba tax du mëna moy yalla illa ludul bi ma'unatillahi ci yalla dimbaliku mu bañ ko manam mu bañ ko moy kenn amul échappatoire pour baña moy yalla ludul yalla lay dimbali nga bañ ko moy wala quwwata te ken amul katan wala quwwata de katan li ahadun ne ken ala iqamati ci taxawal ta'atillahi top yalla wa sabata aka sax alayha ci kaw top yalla illa ludul bi tawfiqillah ci deppul ak yalla ta'ala aji kaw lool moy la hawla wala quwwata illa billah wa kullu shay'in bepp mbir nak yajri day daw bi mashi'atihi bi mashi'atillahi ci ciobar ak yalla ta'ala aji kaw wa ilmihi ak xam xamam wa qada'ihi ak atem wa qadari ak dogalam ghalabat notna mashi'atuhu tobarem al mashi'atu al tobare al kullaha lepp bu ñepp sobon dara yalla contraire bi sobon sob tobare ak yalla yi not wa ghalaba motax nonna qada'uhu ak dogalam ak atem al khiyala pexe kullaha lepp lu nit pexe budé yalla contraire bi la dogal lolay am fu yaf'alu moy def ma ya sha'ulu ko sob wo te mom yalla ghayru zalimin du aji togn abadan mukk parce que togn munte ne ci yalla dafa man ta togn parce que togn melok wagneeku la ben ñaaral ba moy togn bala mo meuna nek moy mu am leneen lu mu fi momul mekum lepp moko mom te lepp moko bind ci josan lu ko neex rek la ci def maangi ni suma yore sama xarmi deeru ko ca daral ga bu ma neexe ma rendi ko fess ko lek ko kenn duna ma da nga togn xarmi bu ma neexe ma tek ko yew ko fi diko tey ko lu yag bu ma neexe luma neex def ko kenn duna ma togn ko te ñul xar yi momuñu binduñu len momuñu len yalla daf do taggatalal xar yi alors que ñun yalla moñu mom moñu bind motax togn mënuñu ko wax ci yalla motax taqaddasa deñna wañ deñna takul sax luñ koy dund mom yalla deñna an kulli su'in wol bepp ñaawte bu xeyne ak bon bon wata nazahata deñna an kulli ay bind wol bepp ayib wa shay'in ak moy musibe lu bon lu ñaaw wa shay'in ak lu ñaaw la yusalu motax dañuy waxat aya bañ waxon te mu nek sourate 23 aya 23 sourate al-anbiya la yusalu deful laj yalla amma yafalu walif lamuy def wohum te ñom yusaluna dañ leen koy laj ñom jami lañuy laj yalla kenn duko laj mom wa fi du'a nek na ta bok na ci ñur liñu gëm wa ahlus sunna moy wa fi du'a nek na ci ñaan al ahya'i way dundu ñi dundu ñaan gi ñi ñaan wa sadaqatihim ak seeni sarax yi ñi saraxa manfaatun amna njariñ leen am waati ñeel ña de ñun dañ gëm lolu ne buñu ñaanale ku de ak saraxal yañ koy saraxal da koy jariñ mom ku de wallahu bur yalla nak taala ajkaaji yastajibu moy wu nangou nak adawaati ñaani yalla koy nangou rek keneen du ko nangou wayaqdite mom moy fat al haajatu aadoji lol tamit dañ ko gëm wayamliku mom mom kul shay'in bepp mbir wala yamliku te momuko mom yalla shay'un dara yalla mom lepp te deket dara mom ken mom ko dara mom ko wala ghina te amul womal anillaah wali bur yalla taala ajkaaji tarfata ay lu tollu xefa xepi kenn munu ne man soxlawuma yalla ben amna ben moment bo xamna soxlawuma ci yalla lu toll ni xefa xep kenn du ñaka soxla yalla wa man istaghna kep ko xamne womal na anillaah wali bur yalla tarfata aynin lu toll ni xefa xep faqat kafar koku weddina yalla nek na yefir wa sarate bok na min ahli al-hayn bok ci ñi nga xamantene ñoo ñi ñu bon ñi lañ bok wallahu bu yalla yaqdibu day merde wayardatu day geureum waye nak la meram ak ngeureumam la nekul ka ahadim kem kenn minal wara ci minde fi lolou melo la ci mom parce que ñun suñu mer nan la suñu xol moy yëngatu ñu am ben genre faiblesse buñu dal wala buñ contané ci dara ñu gis mom faiblesse tam buñu dugg lolou du dal yalla du sentimental boko dedet meram ak contanam moy nam bi mu nam manam ak bëgg gi mi bëgg defal diw lu bax wala mu fay ko lu bax wala mu def ko lu bon wala mu mbugal ko lol moy meram ak ngeureumum wa nuhibbu daño sop ashabu rasulillahi sahaba yenenti bi yenenti yalla sallallahu alaihi wasallam ñun melu ñu ko ciiti ñun dañu sopp sahaba yantim sahaba ñom dañ leen bañ wala nu farratu te duñu eppal waye duñu eppal fi xobbi ci sopp ahadu kenn minhum ci ñom comme shidi tamit mi ñu eppale ci kan ci alim radiyallahu wala natabarra'u te duñu deñ min ahadu ci kenn minhum ci ñom duñ ne wana baghadu waye dañuy bañ au contraire te lu am solo la wana baghadu dañuy bañ man yabghaduhum kep ko xamne dafa leena bañ kep ku bañ sahaba yantim sahaba ñun dañ leen di bañ wa bi ghayril khair kep ko xamantene nak ci lepp luddul yu yakurum da fay ci tuddu kep ku tuddu sahaba yi wax ci ñom lu ñaaw ñun tamit dañ lay bañ wala nakurum te ñun duñu tuddu ci ñom illa bi khair luddul yu biñu leen tuddu luddul ci yu wa hubbuhum ndax sop sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam diinin diinu lolu diine la wa imanun te ngum yalla la wa ihsanun te rafetal la wa bughdhum bañ leen kufrun wedd yalla la wa nifaqun nafiq la nifaq la wa tughyan ta ngewte la wa nusabbitu te dañuy saxal al khilafata khilafa bi ba'da rasulillahi ginnaw ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ginnaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñun dañuy saxal khilafa bi awalan ci njaal ben au premier khalifa moy ni abakar ñal abubakar as-siddiq deggu gi radiya yalla gërem allah bu yalla anu ci mom tafdilan ngeenel go xamne la wo ñeel lako takki man ak diitu ala jami'al ummati ci kaw mbolam xed dafa fekk ni mo leen gën mo leen diitu xed bepp summa top nak le omar ñeel omar ibn al-khattab radiyallahu anhu gërem allah bu yalla anu ci mom summa top le usman ñeel usman radiyallahu gërem allah bu yalla anu ci mom summa top li ali ñeel ali ibn abi talib radiyallahu gërem allah bu yalla anu ci mom wuhum te ñi al khulafa ñoy khalifa yi nga xamne ar-rashidun dañu jup wala mat ñom ñoy njiti yi nga xamne al muhtadun ñom dañu ginde ko wa annati dañu gëm ne al ashratu fuk alladheena yi nga xamne samahum tudon na len ci benn joxay rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa basharum te mu begele le bis donati ci aljanna ne xaru ñun dañuy sédal lahum ñeelel bil jannati ne dañuy dem aljanna ala ma ci kaw li nga xamantene shahidalaw mom la len sédelon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa qawluhu te mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxam alhaq moy deug wohum te ñom ñoy ñan abubakar wa om ak omar wa ak usman wa ak ali wa ak talha moy talha ibn ubaydullah wa ak zubayr moy zubayr ibn awam wa ak sa'd te mom moy sa'd ibn abi waqas ak wa sa'id ak sa'id te mom moy sa'id ibn zayd wa abdurrahman ibn awf wa abu ubaydah ibn al-jarrah abu ubaydah ibn al-jarrah mi wa huwa te mom mi amilu moy ki woru wolu ki ñu wolu hadi ummati bi la xet moy lom din de confiance comme niko yenenbi bi wax sallallahu alayhi wasallam radiyallahu gërem allah bu yalla anhum ci ñi mu tuddu moy fukki ak maayna mbolam sen wa man kep ko xamne ahsana rafatalna al qawla wax fi ashabi rasulillahi ci sahaba yi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa azwajuhu ak sohnami at tahirat way selni min kulli danatin nga xamne dañoo sel laat min kulli danatin ti lepp lo xamne ak tilim tilim la wa zurriyatihi manam wa dhurriyatihi ak njabotam al muqaddasina nga xamne dañ leena selal ñoom tamit min ko lirijisin ci lepp lo xamantene ak sobe la parce que lool dañu wara gëm ne soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu sel ci lepp dañu denc ci lepp lo xamne tilim tilim la njabotu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu denc ci lepp lo xamne sobe la kep nak ko xamne rafetal na wax ci sahaba yi radiyallahu anhu ak soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa njab ak njabotam radiyallahu faqat koku deug deug bari ak dagn min nifaq ci nafiq wa ulama usalafi borom xam xamu ñu jitu ñi nak ñi nga xamni ñoo jitu trois premières générations ak ñeneen jitu min as-sabiqina te bok ci ñi jitu wa man ba'dahum ak ñi ñew ci seen ginnaw min at-tabi'ina te top leen borom xam xam yi nga xamni ci ñu jitu ñi la ak borom xam xam yi leen top ahlul khair ñom ñi nga xamne borom yiwu rek lañ wal asar ak jeexital manam nga xamne asar manam moy trace moy taxi ah wa ahlul fiqh borom xam xamu fiqh wa nazar ak setantal nga xamne dañ ni xotal lepp lu mësa dik ci alquran ak sunna xotal nañ ko setantal nañ ko la yuskaruna deful tuddu ci ñom illa bil jamil lu dul rafet de même bo xame ci ñom lu ñaw amo droit tuddu ko wa man kep ko xamne zakaram da nga tuddu ci ñom bisu ci lu ñaaw ko woko ko ala khairu sabil nekul ci yoon bu jup wala nu fadlu te duñu gënalé ahadan kenn min awli min al awliya ci wallu ala ahadin ci kaw kenn min al anbiya ci yenenti alayhi wassalam yalla nek ñom mucc duñu wax tamit ne ben wallu mo gën ben yenenti comme niko ñen batini li def ak yenn chaahan ka di xamul wa naqulu ñun dañuy wax na nabiyyun wahidun ben yenente kene kesse afdalu mo geun min jami'al awliya'i ci mbolam wali yi existé wa nu'minu te dañuy gëm bima ci lepp lo xamne jaa dik na min karamatim ci seen karama manam walu yi seen miracle ñi def tamit dañuy koy gëm wa sahatu mu wir nak an istiqati tukke ci ñi wor min riwayatim ci liñu solo demit jole ci ñom fa ñu nekk liñu ben affaire rek mais dafa wara fek lo xamne dañ ko vérifier mu wor won manam mu tukke ci ñi nga xamne dañu wor wa nu'minu te dañuy gëm bi asratu sa'a ci lepp lo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne lolu day wane ni yawmal qiyamah mi ngi bëgg ñew min te bokku ne ci lan khuruji dajjal ne dajjal dana mësa genn wa nuzul isa yent yalla isa ibn maryam dana mësa genn ala yalla nek ci mom asal dana mësa wacc ala yalla nek ci mom assalamu mucc min as-samaa'i te dana tukke ci asaman lay jugge wacc du koy jundu ñu naan ab isa nangam de deug wa nu'minu te dañuy gëm bi tulu' ash-shamsi ci fenku jant bi min maghribiha tukke ci famu doon sowe wa khuruji dabati dañuy gëm ne amna dab ben dab la moy ben animal dabatul animal buy nek souf ci min mawdiha ci place ba mu ne amna ben animal bo xamantene buy genn la avant yawmal qiyamati di jot te animal bobu lepp lo xamantene manam day jël dara ci lepp lu existe lepp animal bu existe rek day am ci mom ben caractère dina am lu ngui nuru bo mom bu ñewé nak day commencé war nit ñi lool mom dana mësa genn te ñi gëm ni dana genn kéddu ne way dajjal buñ ko waxé cela veut dire que c'était un système bo xamné day dëkk ñun dañu gëm né dajjal dafa exister té dana genn dañu gëm yi ñu wax yépp né dara am wala nu saddiqu ak jant bi dana fënké fuñ so duñu naan ay par exemple way ça veut dire que buñ démé ba occident nek melni orient melné dédét yoy waxi xaar yoy wala wala nu saddiqu té duñu dëggal dañuy dëggal wala nu saddiqu té duñu dëggal okay ka hinan kep ko xamantene gisane kat la wala arrafan du tiagen kuy wanene mom ko xam la li xew ci biiru nit ni kuy def lol tam du nga deugal wala man du tiagen ko xamne kep ko xamne yadda ay day wote wo say ak dara yu khalifu lo xamne dafa wute ak alkitab tere yalla bi wa sunnat ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ijma'u mata ak ijma'u ak consensus xet bi kep ko xamne da nga ñew wax ben wax serigne nga do serigne ñoy la ci am nga wax fi lo xamantene dafa wuté ak li al sax ci alcorane dañ na la li nga wax du deug du leug deugal ku wax né lo xamné dafa wuté ak li sax ci sunna duñ la deugal ku wax lo xamné dafa wuté ak lo xamantene borom xam xam yi jitu xamuñu ko won wala amuñu ko won wala waxuñu ko won wala ñoom d'accord ruñ ci won nga ñew indi ko yow bëgg ko saxal dañ na la li nga wax tamit du deug parce que ça veut dire que ni avant ñi ci dess ci erreur lañ nekkon té lool mën ta nek moto nak wanarati ñun dañuy gis na al jamaatu mbolo haqqan deug la wa sawaban ba pare lolu jubla wal firqatu amma takaliko nak mom koku zaykhan ak manam ak jeng la wa azaban te bugul rek la mbolo mom deug la nit ñi dañu wara bolo julit ñepp dañu wara bolo nek ben wa niki nonu nak amma li nga xamantene mom moy ak takaliko mom koku bugul la wa dinullahi dine yalla nak fil ardi ci suusi wa samaa asman wahidun ben kesse la de wote moy dinul islam dine islam qala waxna allah bur yalla taala ajkaj inna din al werbor moy dine inda allah fa yalla al islam moy islam ko wuti nak comme niko ñen ñi di prétendre lele nga deg sax ab serigne bu koy wax di bëgg gëm lo nit ñi neel yalla ñatt dine la fi am yalla amu fi ñatt dine ben dine la fi am moy islam comme nim ko waxe ci sourate al imran ay 19 wa xala waxna taala bur yalla neena adikay wara bi geureumna lekum ñeleen ak islam l'islam mu nek diinam seen diine man l'islam la japp rek moy seen diine mom kep ku indi lenen man d'accord mu ci suratul maida wa huwa te li nak mom l'islam xol len biñu tambale wax ci l'islam ba legi mu ne baynal khuluwi dafa nek ci digeunte eppal wa taqsir ak gattagnu bokk bo len setlo tout temps day nek ci digg doomu bi wa equilibre wa baynata dafa nek digeunte at tashbih di melale yalla comme ni ko minde fi mel wa ta'til ak dak melo yalla complètement wa baynata dafa nek digeunte al jabr ak liñu wax jabr moy forcer ne nit ñi liñu nekké dañ leen ci forcer kessé manam lolu moy lan moy kon ku satti war bu ken dag loxo bi ndax yalla la neex ñun duñ wax lolu duñ ne tamit nit ki mën na def day def lu bax lu bax lu bax comme yalla dogalon ci mom muy def lu bax bu dewe tamit yalla dogal ci mom mu dem sawara parce que d'autre façon deur ñun duñ gëmul ñu lol tamit manam force bobu ñun gëmul ko waye nak motax wal qadar ak dine qadar ya comme qadar ya liñ wax ne dak ne yalla dogalul ñun dañu nek ci digg bi dañ ne yalla mo dogal lepp lu jami di def waye nit ñi ay responsable lañ motax buñu déwé solo liñ doon def ci lañ leen di atté nit ku sacc dañu dag loxom parce que loi yalla la parce que sino lolu bu amul sax anarchy moy am voilà ñun lolu lañu japp wa baynata dañu nek digënt al amnu koolu te nek ci sécurité totale wal iyas ak suñu yaakar tas complètement ñun dañ nan luñu bax bax bax wu dara amuñu garantie luñu bon bon bon mën nañu am yërmane ak yalla ñun ci digënt bobu lañu nek fa hada gis nga li ñu tuddu diinuna moy suñu diine waati qaduna te mom lañu fas ci suñu xol zahiran ci lu feñ wa batinan ak ci lu neub amul nan li la ci biti li la wone way ci bir contraire bi la de lol na fekk la wanax du te ñun bara bara dañu dañ ila allah jëm ci yalla taala aji kawji min kulli man ci kep ko xamantene khalafa dafa wute ak allazi li nga xamne zakarnahu mom lañ tuddu wa bayyanahu te ñu leral ko kep ku wute gi ñu tuddu te leral ko ñun dañ nañ ci mom wa nas'alu dañu ñaan mi ngi jéxal wa nas'alu ñi ngi ñaan allah bur yalla taala aji kawji an yusabbitana te musaxal ñu ala al iman ci gem yalla wa yaxtimu te mu jeexal lana ñeel ñu bihi suñu jëf yi jeexé ci ngëm yalla ñu mujju ci wa yaxtimu na te mu musal ñu min al ahwa'i ci ay banexu bakkan al mukhtalifati nga xamne dañoo wuté wal ak deug wal ara ak gis gis al mutafarriqati nga xamne dañoo takaliko wal mazahib ak doxalen ak gis gis ar radiyat yu bon ya doctrine yu bon ya misna lu demé nek lan ñu yalla ñu yalla musal ci ñu melni kemu al mushabbihati ñi nga xamne dañuy melale yalla ko minde fi wal mu'tazilati ak mu'tazila yi ndon tuddu ci yenn affaire wal jahmiyati ak ñi nga xamne ñom ñoy jahmiye yi ndax ñom dañoo dakk melo yalla yi complètement wal jabariyati ak li nga xamanteni ñom ñoy jabriye yi japp ne yalla day forcer nit ñi force ba pare nit ñi amuñu choix ci dara manam comme ñu pour ñom nit amul choix ci def nit du responsable ci dara lul ñol ñun duñu d'accord wal qadar yati ak ñi nga xamne dañuy dakk ne yalla dogal lepp lu jami di def wa khayrihim ak ñeneen ñu dul ñom min allazina ci ñi nga xamne khalafu dañu wuté as sunnata sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wal jamaata ak boro julini wa khalafu ba pare ñu fété ñooñu ak ad dalalata sankuté wa nahnu ñun de minhum ci ga yoy bara'un deñ nañu wuum te ñom indana fi ñun dalal dul lalun dañu sanku ardiyaw te ñu bon lañ pour ñun ñoñu dañu sangu té ñu bon lañ wa billahi ci bur yalla rek lañu laaj al mom lañu yaakaar té ci mom kessa la nek al asmata mut wa tawfiqa ak deppal yalla nañu yalla deppal ci ñu am pass pass bi yalla nañu yalla fayal imam at-tahawi rahmalahu ta'ala ak mbolam ñi nga xamantene ñom ñoo manam ñoo top ci ginnaw ahlus sunnah wal jamaa ñi nga xamantene ñoko doon toxal diko toxal diko toxal ba mu yeksi ci ñun walillahi alhamdulillah wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nit ko gëmul yalla mune man gëmu yalla gëmu yalla legi yow koku nan nga xey waxe yalla moy tax wa ko xam nga lolu motax sharha bi am solo li ni résumé bi la manam moy lo xamanteni dañ ko gis ci yombal ci gawal insha allah taala xawma par quel moyen buñ ko dé jang peut-être insha allah li ni wa yaatal ko insha allah wala bok par benen moy en tout cas dinañ ko gëna parce que jang nañ ko ak samb mustafa ak ñom sey ndjay gaay yoy wala mais insha allah taala comme que gis nga enregistré wuñ ko won jamono yoy donc lolou wax mais yalla nit ku gëmul yalla pour nga xamal ko ne ko yalla amna dang koy tégal d'abord le fait que mu existence xam nga existence dañ nan moy ciossat wala du ciossat manam moy lan moy origine lan moy origine mbir mu ne existence mo ap moy principe de base wala non existence bune la non existence moy principe de base ngani ko kon mbir yi nuñu def ba exister bu fekkante ne non existence mo ndikona am avant kon mbir yi nuñu def ba exister ndax indi wuñ fi sen bop kok c'est sûr comme ni alcorane am khuliqu min khayri shay'in am humul khaliqun ndax dañ leenu bindé ci à partir de rien du tout wala ñom ñoo bind manam kon ce qui veut dire que ni il faut que ñu d'accord ci ben point moy existence moy principe kokum mom ya pas de moyen pour rut ci point bobu existence moy point moy départ legui mu dess kon benen lor moy kon dañuy def petit 1 existence moy principe bi c'est acquis ñu tek né légui ñu jël non existence ñu jël ñun li ñu gis est ce que lepp lu am day soppé quoi wala dit d'accord nañ ci né lepp lu ñu gis ci kaw suuf lepp lu am ci aduna bi day soppé ok cas bi avant mel woni lepp luma gis sama xel sax mom koy wax cas bi man meuna wat ni amna kuko defar xawma kan la mais leer na man amna kuko defar kok moy li nga xamne munuma ci douté nit ku ci douté sax dañ nan la yow da nga dof parce que lan parce que c'est impossible mu def ci bokku on est d'accord ni ki nonu le fait que ñuy gis mbiri di yëngatu mbiri di changer mbiri am jëm parce que lepp lo xamne dafa am jëm c'est sûr que dafa composé on est d'accord vu wala dit lu am jëm dafa composé ay atome ay et cetera wala même atome sax xam nañ ni dafa composé lepp lu existé dafa composé té lepp lu composé moy avant composition bobu don dajalo bamu don lamu don nekul won kon ce qui veut dire que amna lu ko mom kon pré-éternel té xam nañu né existence mo ciossane parce que l'existence donc doit être pré-éternel comme niñ ko waxé sank niñ ko démontrer ci petit 2 bi kon petit 2 moy lepp yi ñu existé yépp té ñu nekk ci monde bi ni ci monde yi dafa lan pré-éternel légui kon mu dess kon comme xam nañu existence moy principe bi té xam nañ yi le fait que ñuy bouger wala le fait que ñuy changer wala le fait que ñu composer wu moy wané né pré-éternel kon sik nekul ci ne amna ben existence bo xamne mom dafa pré éternel yenen ni ñom ñoo pré éternel lool moy wone ni yalla amna wujuduhu lahu dalilun qati' hajatu kull muhdathin li sani' yalla ak amam dafa am ben dalil ben preuve bo xamne preuve le argument la bo xamne bu solide la moy lan moy le fait que lepp lu sosu day soxla ko sos lepp lu defaru soxla na ko defar au moment où lepp lu defaru amna soxla na ko defar fokk mu am fumu yam parce que tay bu fekkene na affaire yi amul won fumu yam sik nekul ci ne kon dañ nan manam tay boné lan mo lay wone kok am bir mi amna fumu yam dañ nan déjà nañ genn sax principe existence moy ciossane mais mu jenn principe bob lepp lu sosu amna fumu amna manam lepp lu manam amna lu ko sos lu ko war il faut mu am fumu yam parce que su amul fumu yam xel da ko dul yanu parce que mbir bi munul nek di continuer rek il faut mu am départ ay limite te au moment où amna départ nak ñun départ bobu yeen xol le non ko tudde ñun yalla lañ ko tudde le fait que nak mu pré éternel mo lay wonne lanu amul du am fumu yam parce que bu fekkonté né mom yalla dana am fumu yam lolou moy xam nga lolou muy lan lay tek moy wone ni kon amna ak mom kon amna fumu tambalé parce que ñom ñaar dañu lié parce que ce qui veut dire que ni budé amna fumu yam rek moy wone ni il se pourrait que mu baña am fumu tambalé le fait que kon mom existence du principe ci mom du intrinsèque ci mom té existence dafa war intrinsèque ci être bobu nonu ñu doon wax sank au moment existence dafa intrinsèque ci mom kon nak mom da fay nek ko xamné du am fu mu tambalé té du am fu mu yam amna ay até yo xamantene leg leg gis nga sumay waxtan ak até à chaque fois damay yaakar né dinañ am au moins ben djema dinañu djema mo tax legui dama sama manam dama ci fiix sax dama defé né au moins niñu dëgëri ci seen waxini ak ci seen ki dinañ am au moins ben affaire bu xawa solide touti ben genre argument même bu dé manam mais au moins ben argument da mais déké waaw déké té amuñu ben argument bo waxtaan ak ñom ngay xamné amul argument ben argument lañ am moy le fait que ñuy affirmer né yalla amul jeexna affirmation gratuite bobu lañ am comme argument amul benen fo leen tégué ci mu xel nga ni leen nañ ñew pra nañ xol analyser dañ nan bo len ci wé de jang len di ciaw facilement mais facilement ak non c'est vrai ata amul ben argument gaay dañ fogné ata yi am nañ argument amuñu argument am nañ ñuy wax maddi yu ne moy matérialiste motax amna ben jour fi ben amna ku doon laaj nan ma matérialiste mom lan moy ak yow bama nan ko c'est que matérialiste ñun ñaar lañ ci xam dafa am ño xam lo xamné idéologie la am lo xamantene comportement la wa idéologie bi moy bima na ratu du leg comportement bi nak mom xam nañ ko moy ko xamné mom day faral di xol fu nit lu nit am lu mu amul ak yu mel non wa leg matérialiste ñom dañ japp ni moy maddi yu ne ñom biñu xamé réalité bima wax sank pour ñu daw ko ba faré continuer seen idée athéisme bobu ñu ñom dañu né ah wey aduna bi dafa jek commencé bouger manam dafa stagnantone depuis le pré-éternel mu jek un jour commencé bouger légui laaj bi moy lan moko yëngal ko comme na rek théorie big bang wa explosion big bang non attention ñu bëri dañ fogg né théorie big bang dafa contre créationnisme alors que théorie big bang day prouver créationnisme day prouver ni yalla mo am parce que big bang moy la big bang moy univers bi ni mu nekké won ni dafa am boy projeter univers comme dafa nek ci expansion donc boko projeter dans l'infini manam ba ben ay milliards d'années expansion bobu dafa melni à chaque fois boko projeter dans le temps day gëna restreint parce que le fait que muy gëna yaatu sa soné té lool preuve bu dalil bu deuguer la moy le fait que univers bi liñu gis mbolam scientifique yi gis nañ ko ci sen télescope yi ci sen affaire yi moy aduna bi day gën di yaatu day gën di ubéku univers le fait que muy gën di ubéku mo lay wone bo projeter dans le temps derrière ci ginnaw moy da non gën di ndaw té bu muy gën di ndaw amna ko xamantene fofu la gën touré ñom scientifique yi volume 0 lañ ko tuddé waaw moy lo xam nga volume 0 existé wul en réalité mais c'est pour dire que ni pour dire que ni fofu nonou aduna bi existé wul won mais dafa jek rek commencé existé di génn di am expansion lolu nak moy dalil bi gëna deugat bi wané ni amna kuko def sik nekul ci ni amna kuko def ba paré le fait que mu génn ci ordre bu rafété ni mbir mu nek mel na mo ramel mo tax lu nit gëna xam mindeefu yalla yi na mu mel day gëna xam yalla ak ni ordre bi ak ni perfection bi am hatta ci organisme lama ben gabonais dama tassé mom kagn la won c'était en 2005 si je me trompe pas gamone bi néma aduna bi li am c'est le chaos manam mom gëmul né yalla ci bopom mo défar affaire bi maniko ok légui yow ce bir yaram anticorps il faut exister di lutter contre waaw microbe yi fay dugg ak système bi ni mu mel té ñooñu est ce que dañuy xalat mais lolu rek dalay wone la yalla amna ko xamné mo leen commander de telle sorte que ñuy développer système bobu ak ni mu automatiser ak et cetera après mo né wuy mom bo fofu nak bokk bama ko waxé nak affaire bi daf ko ma da ko daj xamul lu muy wax bamu xamul legi ma koy netti sans papa ne mom lan la mune wa maniko gabone la mune ma ah da fek manan ko ñun suñu jotay bi fek mo waxon ko ne ko suñu jotay bi du hasard yalla la mune non hasard la sans papa ne mom lan la mune ma gabone la maniko wa mune ma ah gabone la mune wa ah kon kay sen rencontre bi du hasard parce que yeen ñaar le fek ngeen tassé France c'est parce que c'est ñaari rew yi France mo len coloniser kon sen dajabi du hasard kon dajabi du hasard parce que man France bu de coloniser le Sénégal bu fi nek wala sax la ngeen di lak ba meun comprendre lante voilà yo voilà France parce que voilà c'est vrai ngeen amone France sur un roman tek que lo xam lu roman di wax voilà et cetera donc affaire bi du hasard il y a que ben organisation bu nek derrière bo xamne peut-être ñun duñ ko gis souvent mais en fait mais yalla mom existence am kokou dafa logique dafa nek lo xamantene argument yu deuguer kecc la am amma nak até le fait que nak légui xam nga lan moy problème le fait que gaay di et puis attention mazhab ahlu sunna wal jamaa xam nga moy lan moy ñun dañu wara dañu gëm né yalla existence am dañ ko mëna démontrer ci xel mbolam luñu la wax ci ahlu sunna fi ni lepp luñu la fi wax yi aju ci yi nga xamantene ajuul ci information comme ay aljana ak safara xam nga yoy dañ ñu ko netale mais kañ lañ koy gëm ginnaw biñu d'accordé ni yalla amna ginnaw biñu d'accordé ni ay yenen am nañ ci lañ gëbëri aljana ak safara mais yi nga xamantene dafa ci yalla rek la aju ak existence am ak mekkam koku ñun yépp mën nañ ko démontrer ci mu xélo bu kessé texte yi dañu ñëw motax yalla motax attention dafa am ñatt mbir yu am solo té lolu ay point la yu am solo moy dafa am yo xamné dañ koy démontrer ci mu xélo bu kessé am yo xamné dañ koy démontrer ci mu xél ak lan ci mu xél ak texte yi am yo xamné texte kessé la comme yalla amna ndax yalla xamna yalla amna dundu yalla amna manam existence pré éternité ak éternité ak yu démé nek yoyu mom han ba paré dafa am carton kèn manalu ko dara yoyu mom dafa nek lo xamanté ci xélum kessé dañ koy démontrer bokku ñu ñu xamné dañuy wax né way yalla mom de façon lépp lu aj ci ngëm dañ koy gëm lolu chrétien yi ñoko jëma instaurer parce que ñom seen aqida manam seen dogme seen croyance dogmatique dafa amul logique mais ñun wa ahlus sunna wal jamaa julit ni dedet suñu xel suñu ngëm dafa am logique bu leer motax dañuy gëm lolu et cetera donc boko topé ñi nga xamantene ñom ñoy ki kon manam dafa am yo xamantene dañ koy démontrer ci xel yu mel non am yo xamantene texte yi ñoni koy wax comme par exemple yalla day dégg day gis par exemple le fait que lolu am mën nañ ko xam ci xel mais day am ben genre problème bu ndaw bu ci am ci boko bëgge démontrer ci xel manam donc ce qui veut dire que dañuy soxla xel ak lan ap taxi mu am yo xamantene taxi rek ñu ñu ko mëna wax comme ay sirat amna ak ay yoy parce que ak ay aljana ak safara amna ak ay mbugalu ba mel amna yoy taxi rek ñu ko wax yoy taxi mais yoy motax mom lañu mujjé jang xalaaseer lu woolen fi mu tambalé yalla kenn la mam yi nga xamné am xel mo koy saxal ci la tambalé yi nga xamantene ay taxi koy saxal ci la mujjé parce que nonu la yi nga xamné am xel koy saxal motax am yéfir bo tassé ak mom amulo bula laaje lu woné yalla amna doni ko yalla mo wax ci alquran ne qul wallahu ahad kenn ko da nga koy démontrer ci xel ba mu sax ci bop bi motax wa ahlus sunna wal jamaa ñom loolu lañu gëm da ngay saxal mbir mi d'abord ci xel ba mu sax nga doga dem ci taxi parce que bo saxale mbir bi ba mu sax ci ngay doga xamne ah d'accord kon nak yenenti ndekete li ñu wax deug la amna nga doga gëm yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ci sen miracle yi ñu def nga gëm leen parce que moy wanane ñom ay yenenti lañ téré yaangi ni légui nak ñom bu ñu ndé gisso motax loolu la ñu ka saxal ne yenenti sallallahu alayhi wasallam yenenti la mu doga saxal ne alquran bi wacc ci mom téré yalla la ñu doga lam ñu doga nak wax yi ci dess yi nga xamantene ci alquran lañ ko xamé ak hadith yi motax non la manam dafa am logique bu leer nañ ni buñ koy jangé motax ak xam xam la a part entière ilmul dañ ko tuddé tawhid dañ ko tuddé aqida dañ koy tuddé ilmul kalam moy raisonnement logique et cetera xam xam la bu riche bo xamantene nak par contre manam mal asaf nan lañ koy waxé malheureusement avec tristesse jamono ji manam ni ko maîtriser bari tuñ manam hatta borom xam xam yi légui ñom dañ ci doy lolu touti lo xamantene même ñi nga xamné moy ba peuple bi sax manam ñom li ci ba peuple bi doon doy lolu ñom lolu lañ doy lolu motax nak legui kenn ku ci nekk da ci duggal lu ko neex amma ñi nga xamné ñoy orientaliste ak ñu melni ñom li ñu bëgg moy xam xam bobu dess disparaître parce que bu disparaître ci li ñu dogu mëna saxal li nga xamné mom ak elmani yu ne moy xawma scientiste lañ leen di tuddé ñom lolu lañ bëgg ak philosophie dañu bëgg fexé ba duggal ci suñu bop yi né xam xam bobu nit ki mënu ko saxal ci xel ba paré fexé ba duñ ko jang ci nitu diiné mais dañ koy jang ci ñom philosophe ñuy jéwo philosophe bu ko défé nak ñom ñu jangal ni ñom niñ ko gissé bu ko défé après xam xam bi reer ñu mëna duggal ci diiné ji num leen neex ba paré ñew saxal lu leen neex dindi lu leen neex parce que japp nañ ni ñom ñoy borom xam xam yi nga xamné def nañ ay TS def nañ ay nangam ñom loolu lañ bëgg légui nak lool nak il faut ñi xamné xamné ñu xam xam ñu taxaw ci léralat ko yalla ñu yalla xam Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin subhanahu wa ta'ala subhanallahi rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.